NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nancy Pelosi heeft haar aftreden aangekondigd als leider van de Amerikaanse Democraten. In een toespraak in het Huis van Afgevaardigden zei ze dat het tijd is voor een nieuwe generatie. Pelosi leidde de Democraten sinds 2003. Op het cruiseschip MS Galaxy, dat in Amsterdam asielzoekers opvangt, zijn 50 tot 100 arbeidsmigranten aan het werk gezet. Het gaat om Indonesisch personeel. Volgens het COA en Slaapschepen BV dat de opvang regelt, kan het niet anders omdat het moeilijk is om in Europa personeel te vinden. Bij cryptohandelsplatform FTX was het een ongekende puinhoop, dat zegt de nieuw aangetreden bestuursvoorzitter. Oprichter Sam Bankman-Fried hield contact via apps waarvan de berichten na korte tijd werden verwijderd. FTX komt miljarden dollars tekort en er is zeker 1 miljard van klanten kwijt. En Marwan Magroen is de nieuwe fotograaf des vaderlands. De komende 2 jaar is hij de ambassadeur van de Nederlandse fotografie. De Nederlands-Tunesische Magroen won een aantal prijzen, waaronder 2 jaar geleden de Zilveren Camera. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Zo, goedenavond. Wat gaan we doen vanavond? Nou, bijvoorbeeld de selectie van Oranje, dat ontmoeten we vandaag. Arbeidsmigranten in Qatar, zo meer over hoe dat ging. Ja, en datzelfde Qatar, dat kan met speciale apps voor stadionbezoekers de voetbalfans enorm in de gaten houden. En we kennen sprinter Fabio Jacobsen allemaal van Die Val. Sportschrijver Menno Haanstra maakte voor een boek over Fabio een indrukwekkende reconstructie. Ja, dat hoort u na 9 als we ook documentairemaakster Sahar Mirachi verwelkomen. Zij volgde voor een tv-serie van heel dichtbij 3 probleemgezinnen. Dat en nog veel meer. We zijn er tot 11:00. De spelers van het Nederlands elftal hebben vandaag in Qatar gesproken met arbeidsmigranten. Na de training zaten ze bij elkaar en werd er ook een balletje getrapt. In een klein partijtje schoot een arbeidsmigrant de bal hoog in het doel en vervolgens werd hij besprongen door Nathan Aké en Martin de Roon. Verslaggever Jeroen Stekelenburg vanuit Qatar. Goedenavond, Jeroen. Goedenavond. Een ontmoeting met arbeidsmigranten. Er is vooraf een hele hoop over gezegd. Hoe was het vandaag? Ja, het is 1 week geleden ongeveer inderdaad dat we hoorden dat dit ging gebeuren. En het was eigenlijk vooraf inderdaad al geanalyseerd. En uiteindelijk was de praktijk, de waarheid vandaag, dat het gewoon heel vreugdevol was. En natuurlijk heeft het een geregisseerd karakter. Is het gewoon geregisseerd en is het deels voor de bühne? Maar de vraag is of dat heel erg is, hè? Want soms is dat ook belangrijk om dingen voor de bühne te doen. Want je straalt er ook iets mee uit. En de 20 arbeidsmigranten die er waren, die hebben er echt veel plezier aan beleefd. Ook de spelers van het Nederlands elftal hebben er plezier aan beleefd. Dus het pakt er gewoon goed uit. En natuurlijk, als je door een cynische bril kijkt, dan kun je zeggen dat er een selectie is gemaakt van arbeidsmigranten die een goed verhaal kunnen vertellen, et cetera, et cetera. Maar dit is wat het is, dit is wat ze konden doen. En je doet het nooit perfect. En volgens mij was het gewoon mooi vanavond. Ja, jij sprak na afloop van die ontmoeting ook met Virgil van Dijk en Frenkie de Jong. Even luisteren wat zij ervan vonden. Je geeft ze natuurlijk een avond om niet te vergeten. Wij vinden dat ook heel speciaal. Je ziet de plezier ervan af spatten, denk ik. En dat is waar je het wel voor doet. Ja, wat Virgil zegt, ik denk dat het heel speciaal is voor hun, maar ook voor ons. Het is leuk om die mensen te ontmoeten en om te zien dat zij zoveel plezier beleven in zo'n avond. En dat geeft ons ook plezier en energie. Dus ik denk dat het voor beide goed is geweest. Ja, ze zijn dus positief over de ontmoeting. Hoe reageerde bondscoach Louis van Gaal? Nou ja, dat is natuurlijk iemand die dit goed kan, hè? Die op zo'n moment pak je de regie. Er werd een foto gemaakt met 50 man erop. Dan is hij wel degene die de poppetje op de juiste plek neerzet. En die nog een grap maakt dat het na 10 seconden wel lang genoeg was. Dat de fotografen dan hun werk wel hadden moeten kunnen doen. En ook in de ontmoeting met deze arbeidsmigranten is hij wel degene die het voortouw neemt. En het wordt bij hem eigenlijk ook nooit echt ongemakkelijk. Want hij heeft dan voor iedereen een verhaaltje. Er was een knuffel ook voor een van de mannen. Dus hij kan dat gewoon heel goed. En hij neemt daarmee ook voor een heleboel anderen neemt hij een heleboel ongemak weg. Verder is er vandaag gewoon getraind voor dat WK natuurlijk. Zijn er nog dingen die opvielen? Nou, niet echt. Er was een partij tussen er waren 3 teams van 7 gemaakt met doorwisselende keepers. Wat wel opviel was dat er de gele hesjes, die speelden, dat was eigenlijk wel, waren wel 7 basisspelers. Namen die je wel kunt verwachten. Dus op die manier kijk je natuurlijk een beetje naar de training. Niet bij die 7 zat Memphis Depay. Die lijkt wel heel fit hoor. Die wordt wel steeds fitter en fitter en fitter. Ik denk dat hij zelf die eerste wedstrijd tegen Senegal nog niet echt uit zijn hoofd heeft gezet. Verder ging Wout Weghorst even naar binnen. Leek op een hele tijdelijke kleine blessure. Later deed hij weer gewoon mee met het partijtje. Dus ook daar is eigenlijk niks aan de hand. Hij maakte uiteindelijk de winnende goal, waardoor Blauw het partijtje won. Het waren bijna alleen maar Ajax-spelers aangevuld met Weghorst. Dat is een beetje wat er te vertellen is. Iedereen is fit en ze gaan toch met een goed humeur gaan ze richting die eerste wedstrijd van komende maandag tegen Senegal. En dat werd ook nog wel heel duidelijk gezegd. Ja, dit is dan voor het laatst dat ze zo duidelijk aandacht besteden aan de voorgeschiedenis van dit WK. Na vandaag gaat die knop echt om. En zal het in het trainingskamp van het Nederlands zelfs alleen nog maar over voetbal gaan. Oké. Tot slot, Jeroen, jij bent er nu een paar dagen in Qatar. Welke apps heb jij van het land moeten installeren op je telefoon? Ja. Nou, op voorhand moesten we er 2 installeren. De Haya-app, je zal de naam maar verzonnen hebben. En de Eteras-app. Die Eteras-app die had ik nog op mijn telefoon, omdat ik hier in april ben geweest voor de loting. Dat is eigenlijk hun versie van de corona-app, met ook nog wel een paar andere dingen erbij. Maar die is vlak voor het toernooi is die afgeschaft. Die hoeft niet meer omdat, net als in de rest van de wereld, corona hier op dit moment een wat minder grote rol speelt. Ja. Dus we hebben nu 1 door de overheid gecontroleerde app op ons telefoon staan. De Haya-app. Die heb je nodig om het land in te komen. Nou, volgens mij kwam er laatst ook alweer een verhaal uit dat ze via die app alle gegevens uit je telefoon trekken en dat ze dat hierbij kunnen houden. Dus dat is een beetje waar wij mee rondlopen. Precies, over die apps gaan wij doorpraten hier. Maar dank voor jouw tijd, Jeroen Stekelenburg vanuit Qatar. Ja, want de autoriteit persoonsgegevens waarschuwt voor die apps, en met name richting de voetbalfans die het WK in Qatar bezoeken. Er wordt zelfs aangeraden om de apps op een aparte telefoon te zetten, die ze nergens anders voor gebruiken. Tegen redacteur Joost Schellevis. Kan je even uitleggen wat voor apps dat nou precies zijn? Ja, het gaat inderdaad om 2 apps. En ik heb ze net even geïnstalleerd op een andere telefoon, moet ik zeggen. Ik ga niet naar Qatar, maar ik heb toch even gekeken. Mm-hmm. En vooral inderdaad, die corona-app is best wel vergaand. Ik begrijp wel dat je hem inderdaad bijna nergens meer hoeft te laten zien. Alleen als je ziekenhuizen en zo binnengaat. Ik denk dat weinig fans dat van plan zijn. Maar die app gaat wel echt heel ver. Geef je eigenlijk toegang tot je locatie. Permanent op de achtergrond. En daar kunnen de autoriteiten dan bij als ze daar reden toe zien. Ze zeggen dat het niet gebeurt, maar dat weet je natuurlijk nooit. Mm-hmm. En die andere app, dat is toch ook een app om daar een beetje in de rondte te kunnen kijken. En wat ik zo snel zag, is dat je niet verplicht je locatie hoeft te delen. Anders dan bij die corona-app. Ik heb nog niet de app heel erg goed kunnen bekijken in de korte tijd die ik had. Maar dat zag er op zich nog wel vrijwillig uit. Maar dan nog, je weet natuurlijk niet wat er op de achtergrond allemaal allemaal gebeurt. Nee, dat je kan zien waar je bent, dat hebben we eigenlijk in Nederland ook. Ik bedoel, heel veel mensen weten dat niet. Volgens mij is dat ook wel te traceren. Maar kunnen zij niet ook heel veel meer zien dan alleen waar je bent? Begrijp ik uit je woorden? Nou ja, de Duitse privacywaakhond heeft die app wat beter bekeken. En zag inderdaad opties dat ook bijvoorbeeld je adresboek kan worden uitgelozen. Ik heb dat zelf nog niet gezien op de iPhone-versie van de app. Het kan zijn dat het op Android anders is. Die apps in ieder geval ook veel meer doen met de data dan alleen maar gebruiken voor het doeleind waarvoor je die app hebt geïnstalleerd. Ja. Overigens, de Nederlandse coronamelder-app zat eigenlijk best wel. Je kunt er veel over zeggen, er is veel om te doen geweest. Moet je dat wel willen en zo. Maar puur technisch zat die qua privacy echt wel een stuk privacyvriendelijker in elkaar dan die Qatarese corona-app. Ja, maar het advies is nu om een tweede telefoon mee te nemen. Vind je dat een goede oplossing? Ja, als je naar landen gaat met een wat slechter track record als het gaat om privacy, om mensenrechten, dan is dat absoluut wel een goed idee. Geldt ook voor landen als China, geldt ook voor landen als Rusland. En misschien zou je eigenlijk idealiter, als dat kan natuurlijk, want telefoons zijn niet gratis. Mm. Neem een andere telefoon mee, niet je eigen telefoon, en wis je hem ook weer als je terugkomt. En dat klinkt heel erg overdreven. Maar zeker als je bijvoorbeeld naar landen als Rusland en China gaat. En in mindere mate misschien ook naar Qatar. Ja, stel je werkt bij ASML of zo. De bedrijven die wij hier hebben. Maar ook bijvoorbeeld als je Dus een bekende band bijvoorbeeld van iemand die dan door een buitenlandse inlichtingdienst misschien als interessant kan worden beschouwd. Ja, zijn er echt wel redenen om daar voorzichtig mee om te gaan. Ja. Jeroen, die zit daar al. En die zal ongetwijfeld daar nog niet aan gedacht hebben, denk ik. Want toen was dit nieuws nog niet naar buiten gekomen. Wat moet je dan doen als je daar al bent en je hebt maar één telefoon bij je? Want je moet hem installeren, begrijp je? Ja. Ja, klopt. Nou ja, en dan heb je waarschijnlijk ook al geïnstalleerd. Nou, die coronamelder-app, die kun je dus eigenlijk min of meer vergeten. Besturingssystemen voor mobiele telefoons zijn de afgelopen jaren ook wel veel, veel veiliger geworden. Dus als je een relatief recente Android hebt of een iPhone, een relatief recente iPhone, nou ja, ook van een paar jaar geleden al wel, ook van 5 jaar geleden. Ja, die dingen zitten echt wel goed en veilig in elkaar. Dus voor de meeste mensen, zeker als je er al heen gaat of je hebt even geen tweede telefoon liggen, wat ook vaak wel zo zal zijn. Ja, dan is die app downloaden en goed erop letten dat je niet toestemming geeft om je adresboek uit te lezen of je locatie te delen. Wat trouwens wel verplicht is bij die corona-app. Dus ja, dan kom je er niet onderuit. Als je goed oplet, kun je dat risico echt wel indammen. Als je dus niet overal akkoord voor geeft, wat veel mensen natuurlijk wel doen. En als je terugkomt, ja, dan kun je die app natuurlijk ook weer verwijderen. Want anders dan blijven ze zien waar je bent. Ja, want over dat akkoord geven, inderdaad, los van deze apps in Qatar. Ik bedoel, als ik een app installeer, dan gaat dat akkoord geven vrij automatisch eigenlijk. Want ja, ik heb dan besloten dat ik die app wil hebben. Kun je eigenlijk ergens zien wat er dan allemaal getraceerd wordt en ook of dat dan in orde is? Nou, het wordt wel steeds beter inzichtelijk gemaakt inderdaad wat apps allemaal doen met je met je data. In ieder geval kun je zien welke toestemming je hebt gegeven aan die apps. Je kunt bijvoorbeeld ook zien wanneer een app toegang heeft gehad tot je locatie. Maar ja, echt heel makkelijk toegankelijk is dat ook weer niet. Eigenlijk het beste is toch inderdaad om van tevoren even te kijken van, ja, als je een app installeert, heeft deze app echt altijd mijn locatie nodig? En de meeste apps gaan daar, ja, die zullen niet per se vragen om altijd je locatie door te geven. En de meeste apps hebben dat ook helemaal niet nodig. Of om je adresboek in te zien, daar moet je sowieso heel voorzichtig mee zijn. Want dat gaat meestal dan naar een externe server waar die gegevens dan worden opgeslagen. Nou, dan stuur je dus je hele adresboek de wereld over. Dat zou je fysiek niet zo snel doen. Ik denk, en dan is het, ja, ook als je het achteraf kunt zien, dan heb je het eigenlijk al gedaan. En in de praktijk blijkt het dan toch vaak moeilijk om dat dan weer te laten verwijderen. Ja, tot slot, ik proef een beetje in wat jij zegt dat dat het niet zo erg is dan dat wij misschien denken. Of zit ik daarnaast? Nou, de autoriteit persoonsgegevens komt met deze waarschuwing naar een analyse van de Duitse privacywaakhond, die er echt een stuk dieper in is gedoken. Ik zou dat zeker wel wat ter harte nemen. Idealiter, als je naar landen gaat waar de mensenrechten echt slechter worden gerespecteerd dan in Nederland, waar de privacyregels slechter zijn. Overigens, Qatar heeft wel een privacywet als een van de weinige landen in de regio. Ja. Maar als je daarheen gaat, dan is het echt geen overbodige luxe. Maar het is ook niet zo dat je direct het bokje bent. Als je er al bent en niet hebt gedaan, dan goed opletten, telefoon of de app daarna weer verwijderen. Ja, dat is precies wat ik ook probeerde te proeven bij. Dankjewel, Joost Schelvis, over de app die men dus moet installeren als men een bezoek brengt aan het WK in Qatar. Als bondscoach is hij ongenaakbaar. Maar wat weten we eigenlijk van de voetballer Louis van Gaal? Louis van Gaal? Dat scoren. Oh, wat is dat? Herkennen we in de speler al de latere topcoach? Andere Tijden Sport zocht en vond bijzondere beelden. De voetbaljaren van Louis van Gaal. Zondag, 10:30, NPO 1. Ziggy Marley en Tomorrow People. De Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi stelt zich niet herkiesbaar als fractievoorzitter van de Democratische Partij in het Huis van Afgevaardigden. De Democraten verloren er de meerderheid aan de Republikeinen tijdens de tussentijdse verkiezingen. Pelosi maakt het nieuws vanavond zelf bekend. With great confidence in our caucus, I will not seek re-election to Democratic leadership in the next Congress. For me, the hour has come for a new generation to lead the Democratic caucus that I so deeply respect. And I'm grateful that so many are ready and willing to shoulder this awesome responsibility. We praten erover met Amerika-kenner Victor Vlam. Victor, goedenavond. Pelosi, Joram, goedenavond. Verloor haar positie als voorzitter van het huis. Is het verrassend dat ze nu ook terugtreedt als leider van de Democraten? Nou, mensen voelden het al wel een klein beetje aankomen, hoor. Ze heeft die functie al best wel een tijdje gehad. In 2003 werd ze leider van de Democraten. In 2011 werd ze voor het eerst voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Dus ze heeft hem een hele tijd gehad. Maar daarnaast is ze natuurlijk ook gewoon 82 jaar oud. Ja. Dus er was ook wel een roep bij de Democraten voor nieuw vers bloed, voor een nieuwe generatie die het over kan nemen. Daar refereert ze net ook aan in dat kleine fragmentje wat jullie lieten horen. Het is natuurlijk niet alleen Nancy Pelosi, maar ook haar secundaire. Die zijn ook 83 en 82 jaar oud. Joe Biden wordt over een paar dagen 80. Donald Trump is 76 jaar oud. Dus wat dat betreft in de Amerikaanse politiek in het algemeen kunnen ze wel wat nieuw vers bloed gebruiken. Dus daar was ook wel een, wat ik zei, een hoop dat ze dat zou doen. Ja, en toch als ik dat nieuws dan hoor vandaag, dan denk ik, heeft dat dan nog iets te maken met die recente aanval op haar man onlangs? Toen die man hun huis binnendrong met een hamer. Ja, zij heeft gezegd in de afgelopen dagen dat dat zeker wel een rol heeft gespeeld. Ik kan me voorstellen dat het erin hakt bij haar persoonlijk natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen dat je het verschrikkelijk vindt de manier waarop die politiek in de Verenigde Staten is verhard. En dat heeft misschien ook wel bijgedragen aan je besluit om dat te doen. Maar ja, aan de andere kant, Nancy Pelosi is ook wel iemand die gewend is om heel veel republikeinse kritiek te verwerken. Wat dat betreft is ze zelf ook iemand die heel erg hard kan zijn. Ze is eigenlijk in die 20 jaar dat ze deze functie als leider van de Democraten heeft gehad, bijna non-stop bekritiseerd door de Republikeinen. Dus ze is zeker iemand die een hele dikke huid heeft. Maar ja, ik kan me wel inderdaad voorstellen dat ze de afgelopen maand, wat er is gebeurd met haar man, dat haar echt heel hard heeft geraakt. Ja, hoe machtig is de leider van de Democratische fractie eigenlijk? Nou, die is eigenlijk best wel machtig. Kijk, ze heeft eigenlijk twee functies. Ze is leider van de Democraten, maar ze is ook voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. En dat is in die functie, dat is eigenlijk de derde belangrijkste functie in de Amerikaanse politiek, na de president en na de vicepresident. En in die functie heb je echt ontzettend veel zeggenschap over hoe wetten er precies uitzien. Dus de afgelopen 20 jaar heeft zij een hand gehad in bijna alle wetten die door het congres zijn gekomen. Obama heeft wel eens gezegd dat zijn zorgwet, Obamacare, er vooral doorheen is gekomen dat Nancy Pelosi dat goed deed. Want wat Nancy Pelosi als geen ander kon, was dat zij mensen, haar democraten en ook soms de republikeinen op één lijn wist te krijgen. Ze is niet per se een stemmenkanon. Het is niet iemand die echt heel veel kiezers aan zich wist te binden, maar ze kon wel heel goed dat wielen en dealen beheersen, wat achter de schermen natuurlijk nodig is. Het heeft een beetje een slechte reputatie, maar het is natuurlijk ook nodig om dingen gedaan te krijgen. Ja. En ja, met Obamacare heeft ze dat echt ongelooflijk goed gedaan. Dus het is een functie die echt ontzettend veel macht heeft, maar het is ook iemand die die macht op een hele goede manier heeft uitgeoefend. Heel invloedrijk geweest dus. Heb jij een naam al, Victor, van iemand die klaarstaat om haar op te volgen? Nou ja, kijk, als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden zal dat een republikein zijn, want ja, zoals je zei, die hebben daar de macht overgenomen. Ja. Dat zal waarschijnlijk, maar dat weten we nog niet helemaal zeker, Kevin McCarthy worden. Dat is iemand die al heel lang de ambitie heeft om voorzitter te worden van het Huis van Afgevaardigden. Okay. Die dat in 2015 wilde doen, maar toen gedwarsboomd werd door het rechtse deel van de Republikeinse partij. Hij probeert het dus nu nog een keer. Heeft een bondgenootschap gesloten met Trump. Hij zou het in ieder geval van haar kunnen overnemen, maar daar moeten de Republikeinen nog over stemmen. Gaan we horen. Dankjewel voor nu. Amerika-kenner Victor Vlam. In september wist de Nederlandse Davis-cup-ploeg te stunten tijdens de groepsfase in Glasgow. Nederland eindigde ongeslagen als eerste in de pool. En dat terwijl Van der Zandschulp en Griekspoor nog behoorlijk onervaren zijn. Dit is pas hun eerste volledige jaar in de ATP-tour. De ploeg is inmiddels weer bijeen voor het vervolg van het toernooi. Dinsdag wacht de kwartfinale. Dan spelen ze tegen Australië. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. The Netherlands are the champions of Group D here in Glasgow. De euforie van Glasgow ligt er weer 2 maanden achter ze. Maar toch is de herinnering, ook in de kale trainingshal in Amstelveen, aanwezig. Oh, that's special. Het zijn dezelfde gezichten als toen, de oranje shirts. What an effort. Het is niet moeilijk, verbood ik Van de Zandschulp, vertel een Griekspoor om dat gevoel van toen weer op te roepen. Uiteindelijk winnen we daar alle drie de wedstrijden wat niemand verwacht hadden. Wij ook niet. Ja, dat is denk ik een ongelooflijke teamprestatie wat we daar neergezet hebben. En ja, ik denk dat iedereen een ongelooflijk hoog niveau haalde. En ja, het was gewoon een hele leuke week met het team. Ik denk voor velen van ons misschien wel de mooiste week van het jaar. Want wat gebeurde daar met het team? Je zou zeggen, hè, je gaat alleen die baan op, je moet gewoon je tegenstander verslaan. Maar blijkbaar kan je dan wat extra's brengen, of niet? Als ik voor mezelf spreek, zeker wel. Ik speel heel graag voor mijn land, voor dit team. We hebben een enorm leuk team, we hebben een mooi team. Iedereen gaat door het vuur voor elkaar. En het is de verschillende leeftijden in de groep, maakt het hartstikke mooi. We hebben ontzettend veel lol samen, er wordt keihard getraind. En ja, tijdens wedstrijden lijkt het erop alsof iedereen het beste in zich naar boven kan halen. En ja, dat komt goed uit in zo'n teamevenement. Bojtek van der Sandskulp claims 3 wins from 3 matches. Talon Griekspoor gives the Dutch a surprise. Na Glasgow ging iedereen weer zijn eigen individuele weg. De diverse toernooien. Het was niet altijd een makkelijke weg. Ja, een beetje wisselvallig. Maar het is ook het einde van het seizoen. Het is voor mij ook het eerste jaar dat ik heel jaar op de ATP speelde. Dus ik moet zeggen dat ik eind van het jaar ook redelijk op was op een gegeven moment. En dat ik ook aan vakantie toe was. Nou, vooral het lichaam heb ik daar wel en het geest heb ik me daar wel iets in onderschat misschien. Het vele reizen wat er opeens bij komt. Toch meer reizen dan op de Challenger Tour, waar je gewoon dichter bij huis kan spelen. Dus dat heeft er zeker wel ingehakt. En ja, je moet gewoon vanaf de eerste wedstrijd op je top spelen. Er zitten geen makkelijke wedstrijden meer in. Ja, jij snakt echt naar het einde van het seizoen, want het is jouw eerste seizoen op de Tour. Wat doet dat met het lichaam? Wat doet dat met het geest? Nou, vooral het lichaam heb ik daar wel en het geest heb ik me daar wel iets in onderschat misschien. Het vele reizen wat er opeens bij komt. Toch meer reizen dan op de Challenger Tour, waar je gewoon dichter bij huis kan spelen. Dus dat heeft er zeker wel ingehakt. En ja, je moet gewoon vanaf de eerste wedstrijd op je top spelen. Er zitten geen makkelijke wedstrijden meer in. Het was een leerzaam jaar. Ja, misschien wat andere planning maken. Misschien wat toernooien schrappen. Toch sommige toernooien misschien iets minder ver weg. Ja, daar leer je weer elk jaar van, denk ik. En nu zijn ze weer echt bijeen, de spelers van de Davis Cup ploeg. Er wordt gelachen in Amstelveen, er wordt geduld, er wordt Nederlands gepraat. Maar er wordt ook hard getraind onder het toeziend oog van Paul Haarhuis, de captain. Het zijn maar een paar wedstrijden. Het is meteen, die wedstrijden zijn zo belangrijk. Het moet altijd meteen, boem, gebeuren op die dag. En ja, je moet meteen er staan. En dat is speciaal en daardoor is er ook over het algemeen net iets meer spanning. Voor een wedstrijd waar ik vroeger zelf bij wijze van spreken nooit last had van spanning als ik in een gewoon toernooi de eerste ronde speelde. Maar als je de Davis Cup had, dan was ik de eerste paar minuten toch echt wel, zat er wel spanning op. En dat merk ik bij de jongens ook meer bij een Davis Cup. En dat is alleen maar mooi, want dat betekent dat het echt wel met je doet. En zo wordt de spanning langzaam opgevoerd richting die kwartfinale in Malaga. En valt het op aan de spelers? De gezichten zijn wat gebruikt. Ze hebben vakantie gehad. Bojtek van der Sandskulp zelfs helemaal naar Bali gegaan. Niet om de hoek, maar als je wat rust wil hebben en je wilt echt tot rust komen, denk ik dat dat een goede plek is om naartoe te gaan. En dan moet je er maar wat reisuren voor over hebben. Is dat wel handig trouwens in voorbereiding op zo'n kwartfinale zoals nu? Het kon eigenlijk niet anders. De timing van de Davis Cup Finals was eigenlijk, is eigenlijk belabberd voor heel veel. Ik denk dat veel van ons toe waren aan vakantie. En ik denk dat de frisheid die wij nu allemaal hebben, dat die ons ver kan gaan brengen. En dat die het belangrijkste is. Gisteren zijn we begonnen. Ja, dat was niet best. Het was geen pretje. Er zat nog wel een kleine jetlag in de been. Ja, dat ook nog. En de ballen gingen alle kanten op, behalve de juiste. Maar als ik dan zie hoe we het vandaag allemaal weer oppakten, dan maak ik me daar weinig zorgen over. We hebben nog 4 volledige dagen. En dan denk ik dat wij allemaal zo goed als ready aan de start zullen staan. Talon Griekspoor representing his nation. Nou, Glasgow, dat eindigt eigenlijk als een sprookje. Wat verwacht je van die ontknoping straks in Malaga? Ik heb er een heel goed gevoel bij. Ik denk dat wij als team heel veel landen kunnen verslaan. Ik denk dat veel landen toch met een schuin oog naar ons zullen kijken. En ons in de gaten zullen houden. Goed, ja, aanstaande dinsdag dus de kwartfinale tegen Australië. Natuurlijk ook te horen hier op NPO Radio 1. Zometeen na 9 uur schuift documentairemaakster Sahar Mirachi bij ons aan. Gewapend met een heel klein cameraatje infiltreerde zij in het leven van 3 probleemgezinnen. En alles wat zich daar achter de voordeur afspeelt, legden ze vast voor een nieuwe vierdelige serie. En Menno Haanstra is ook in Wembel aangekondigd. Met name over die val van Fabio Jacobsen. Maar er is veel meer, want het gaat over Fabio en Julius. Zometeen meer. Tot zo. Luister goed. Omdat we aan de vooravond staan van het Groot Dicté, maar ook omdat er een nieuw boek van hem verschijnt, is Wim Daniëls onze gast. Als taalschat Lucifer van Joost van den Vondel en taaltovenaar Hans Dorrestein zal er zijn. Deze dag komt wel om. Hij staat garant voor nieuw leed met een nieuwe theatervoorstelling en het boek Niemand houdt zijn hart zo vast als ik. René Appel bespreekt de TNA van journalist Hugo Borst. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Dit is Emma. Emma houdt van een donkere kamer en zwarte kleding. Daarom heeft Specsavers goed nieuws voor haar. Het is Black Friday en ze krijgt nu 1+1 gratis op alle brillen en aanmerk contactlenzen. Dus kom snel langs, want de actie eindigt 27 november. De orders vliegen de deur uit. Dat is best zwaar werk. Gelukkig is de administratie bij deze groothandel een stuk lichter geworden. Want met Snelstart heb je één centraal inkooporder- en voorraadmanagement. Van bestelling in je webshop tot betaalde factuur door je klant. Snelstart maakt de administratie en logistieke processen een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. NPO Radio 1. 9 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland heeft tot nu toe voor 800 miljoen euro militaire steun geleverd aan Oekraïne. Minister Ollongren van Defensie zei dat in de Tweede Kamer. Het ging onder meer om luchtafweerraketten, panzerhaubitsers, munitie en radarapparatuur. In het bedrag zit ook 100 miljoen voor een nieuw internationaal fonds, waaruit toekomstige militaire aankopen voor Oekraïne worden betaald. Nancy Pelosi heeft haar aftreden aangekondigd als leider van de Amerikaanse Democraten. In een toespraak in het Huis van Afgevaardigden zei ze dat het tijd is voor een nieuwe generatie. Pelosi leidde de Democraten sinds 2003. Ze was 2 keer voorzitter van het huis. Na de tussentijdse verkiezingen zijn daar de Republikeinen in de meerderheid. Pelosi is nu 82. Ze blijft wel afgevaardigde voor haar kiesdistrict in Californië. Op het cruiseschip MS Galaxy dat in Amsterdam asielzoekers opvangt, zijn 50 tot 100 arbeidsmigranten aan het werk gezet. Het gaat om Indonesisch personeel. De werknemers zijn aan de slag in de keuken, de bediening en de schoonmaak. Dat bevestigen het COA en Slaapschepen BV dat de opvang regelt. Volgens het bedrijf is de inzet van internationaal personeel op cruiseschepen zeer gebruikelijk. De keuze voor medewerkers uit Zuidoost-Azië heeft te maken met de krapte op de arbeidsmarkt in Europa, aldus het bedrijf. De nieuwe topman van het wankelende cryptohandelsplatform FTX zegt dat hij bij zijn aantreden een ongekende puinhoop aantrof. Volgens bestuursvoorzitter John Ray is de administratie volkomen onbetrouwbaar. FTX kwam in korte tijd in grote financiële problemen. Er zijn miljarden dollars tekort. Volgens bronnen is er zeker 1 miljard dollar van klanten kwijt. De oprichter van FTX, Sam Bankman-Fried, vroeg vorige week faillissement aan en daar heeft hij inmiddels spijt van. Het weer, het is bewolkt met kans op een bui. Vannacht daalt de temperatuur naar 6 graden. Morgen opnieuw regen bij een graad of 10. In het weekend gaat de temperatuur flink dalen. Dit was het NOS Journaal. Als je deze feestdagen je cadeautje betaalt met je ICS-creditcard, maak je kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Wow! Dat is dus uitpakken zonder al te veel uit te pakken. Want elke transactie telt mee. Meld je snel aan op icscards.nl. Elke dag naar je werk heeft een vertraging van 5... werd vaker thuiswerken. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Nog een cadeautje. Betaal je met je ICS-creditcard, dan zijn vrijwel al je aankopen minstens 180 dagen verzekerd. Oh, yes! ICS. Nieuwe smartphone, oké. Okay. SIM-only, databundels, abonnement, ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten, is dat genoeg? Unlimited, ah, maar... Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Profiteer nu bij mobiel.nl van 100 euro retour na aankoop van de Samsung Galaxy S22. Check onze website voor alle deals. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. 4 minuten over 9 hier aan tafel sportschrijver Menno Haanstra. Hij volgde de prille wielercarrières van Fabio Jacobsen en Julius van den Berg. Ja, het profbestaan van beide renners hing elk op een eigen manier aan een zijden draadje. En dat had allemaal met die koers in Polen te maken. Sahar Miraci is hier ook. De documentairemaakster volgde voor een tv-serie 3 probleemgezinnen. En dat deed ze van heel dichtbij. En het ging haar niet in de koude kleren zitten. Ja. Fijn dat jullie er zijn, Sahar en Menno. Sahar, ben je een beetje bijgekomen? Want net tijdens de reclames, wat zei je nou? Ja, ik hou er niet van, reclamespotjes. Het is, het is onzin, nee, het in je oor. Het is voorspelbaar, het is... Voorspelbaar? Ja, al die kutteksten. Oh, nou. Het is tegenwoordig ook allemaal... We zijn begonnen, dames en heren. Ja, nee, maar je moet het even kwijt, dus zeg maar. Nee, ja, weet je, wil je ook wat geld bijlenen? Ga dan nu naar, maar we zitten wel in een crisis. Het is gewoon... Ja, je voelt er weinig voor. Ja. Ja. Je hebt 3 maanden lang ben jij geïnfiltreerd, noemde ik het net, in het leven van 3 gezinnen. En wat is dan wat jij meeneemt qua apparatuur? Een pro-consumer camera van 1000 euro, zo klein. Klein dingetje. Kijk, weet je wat het is? Je wil mensen ook niet een lens op je hoofd, dat is niet prettig als je de hele tijd naar een lens kijkt. Dus ik probeer eigenlijk altijd alle techniek, alle televisieachtige elementen probeer ik gewoon zoveel mogelijk te verwijderen. Mm-hmm. Tot groot verdriet van mijn editor. Ja, want die zei, had je nou toch maar even wat meer shotjes gemaakt? Geen zenders om. Microfoons. Doe niet aan exterieurs, doe niet aan snijshots. Van die extra plaatjes zijn dat die je dan maakt. Ja. De buitenkant. Ja, exterieurs buiten, ja. Menno, wat neem jij mee als je op pad ging voor dit boek? 8 jaar lang heb je Fabio en Julius gevolgd? Nou, eigenlijk niet zoveel. Kom even bij de microfoon. Ja, sorry. Dit is radio, we hebben geen pro-consumer. Nee. eigenlijk niks. Eigenlijk alleen mijn telefoon en soms een notitieblokje. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze ook heel vaak. Heel vaak ging het interview telefonisch, want die jongens zitten overal ter wereld. En zelfs als ze in Nederland zijn, ze wonen ze heel ver bij mij vandaan. Ik woon in Groningen, de ene woont in Zuidland en de ander woont inmiddels in Roosendaal. Dus het is heel vaak telefonisch en ook heel vaak met Skype heb ik gedaan, vooral in het begin. Omdat ik graag erbij wilde hebben hoe ze keken als ze iets vertelden. En dan heb ik gewoon alles opgeslagen op een harde schijf. En toen ik aan het boek begon, ben ik dat allemaal bij langs gegaan. Ja, we lezen ook in het boek over Fabio Jacobs en Julius van den Berg, daar hebben we het over. Daar lees ik ook in dat je ook opnames maakt. Ook dat je wel in het begin ook vooral interviews hebt gemaakt. Daar heb je nog beeldmateriaal van? Ja, dat klopt. Dat is wel leuk. Wel historisch beeldmateriaal. Denk nou ik. Ja, daar zie je Fabio zitten met een beetje onderuitgezakt, met zo'n petje achterstevoren. En toen was hij net 18. En toen had ik me voorgenomen om iedere keer dat ik ze sprak, om te vragen: denk je dat het je gaat lukken om prof te worden? Want dat was het initiële idee. Jongens volgen. Belofte renners kijken, die proberen prof te worden. En ik had me voorgenomen dat steeds te vragen. En dat heb ik eigenlijk maar 1 of 2 keer gedaan. Maar dat heb ik op film, dat is wel heel leuk. Dan vraag ik hem van, denk je dat het jou lukt? En dan zegt hij van, ik denk dat het toch wel mogelijk moet zijn. Nou, als je dan ziet hoe dat verder is gegaan, dat hij nou een toeretappe heeft gewonnen. Ja, mooi. Even jou ook introduceren. Je schrijft onder meer voor de wielertijdschrift De Muur. Je hebt al biografie van Jan Ikema en van Foppe de Haan geschreven. Nu dus dit boek Fabio en Julius. Over 2 renners die je dus volgt. Ze worden nog vrienden ook. Eentje verongelukt er bijna. En vervolgens worden ze nog allebei succesvol ook. Ja, je mag het eigenlijk niet zeggen, maar dan heb je toch, als je daar een boek over maakt, wel heel veel geluk ook. Ja, dat is ook zo. Ik krijg regelmatig te horen, wat heb je er een neusje voor? En dat is niet zo, dat is onzin. Maar een reden om niet met jou in zee te gaan. Wat zou je zeggen? Ja. In eerste instantie, het begon zo, ik ben met een, er was een nieuwe wielerploeg, zeg, en die hadden de 4 belofte renners. En die wilde ik graag gaan volgen. Maar dat bleek praktisch helemaal niet te doen. Er waren nog dus die 2 Nederlandse jongens en een Duitser en een Deen. Maar dat was zo ondoenlijk om ze allemaal te bellen. En die Duitser was ook nog eens een keer niet zo heel spraakzaam. Dus dat was lastig. En toen zei Bert Wagendorp, redacteur van De Muur, waar ik toen een serie voor schreef, die zei, kies dan gewoon die 2 Nederlandse jongens, want we zijn een Nederlands magazine. En dat is het gewoon. Ik kan het verhaal niet mooier maken dan dat. Dus tuurlijk heb je daar geluk mee gehad. Want ze werden allebei prof. Ja. Maar ik moet er wel bij zeggen, eerst had ik had gehoopt dat 1 prof zou worden en misschien 1 niet. Want dan heb je natuurlijk een mooi contrast. Want dat is wat ik wilde laten zien. Proberen prof te worden. En dat lukt vaker niet dan wel. Ja. Deze jongens allebei. Ja, dat is wel mooi. Ik had gehoopt dat er 1 prof zou worden, de ander niet. Daarvoor het verhaal was dat wel leuk. Ja. Nou, je hebt toch wel genoeg om een mooi verhaal te hebben. Volgens mij. Geluk. Ja. Hoeveel verliezersverhalen heb je eigenlijk? Is dat niet veel mooier? Nou, dat is wel leuk dat je dat zegt, want Fabio's carrière is eigenlijk vanaf het begin in een stijgende lijn. Eigenlijk was hij meteen al, ja, als een soort hockeystick, ging die lijn omhoog. En Julius heeft heel erg moeten worsteleen. Daarom hoop ik ook dat mensen die dit boek lezen een beetje tot het besef komen dat het niet zo is dat het verhaal van de winnaar per definitie interessanter is. Ik zou het zelfs bijna willen bestrijden. Ik vind Julius' verhaal zeker zo interessant als dat van Fabio. Want de dingen waar hij mee worstelt, de dingen die hij, waar hij elke dag mee te maken heeft, die zijn heel anders dan die waar Fabio mee te maken heeft. Dus eigenlijk is beide heel interessant. Want Sahar, jij kiest vaak voor de verliezersverhaal of de underdog? Nee, dat was ongeveer het enige wat ik net begreep. Dus... Oh ja. Nee, daar zat ik net aan te denken. Ik dacht, wat nou als je mensen gaat volgen waarvan je 100% zeker weet, die gaat verliezen straks. Maar die zet er wel alles op in. Dat is toch een prachtig verhaal. Ja, maar is dat wat jij gedaan hebt, of niet? Nee. Nee, want ja, ik weet niet of je dit kan vergelijken met sport. Kan je psychische problemen vergelijken met... Nou, psychische druk misschien wel. Denk ik nu. Even hardop. Iets willen, het lukt niet. De tegenwerking die je her en der krijgt. Ja, maar ik denk dat er een heel groot verschil is tussen het idee hebben dat iets je overkomt, weet je wel, en je zit ermee, dan dat je heel hard voor iets aan het vechten bent en je haalt het uiteindelijk niet. Ja. Ja. Toch? En in dit geval op meerdere vlakken heel hard vechten. Klopt. En het toch wel halen. Dat kan ook nog. Ja. Profielrenner zijn is mooi. De droom dat je het nog kunt worden misschien nog wel mooier. Schrijver Menno Haanstra die volgde dus de afgelopen jaren 2 jonge jongens, waarvan hij toen nog niet kon vermoeden dat ze nu profielrenners zouden zijn met een hele mooie erelijst. Hier op rechts, man van Quickstep, Cavagna, denk ik, die het te makkelijk gaat halen. Of is het Jacobsen? Het is Jacobsen. Het is Jacobsen. Fabio Jacobsen doet het. Hij wint. Nokere koersen. Dit is Julius van den Berg. Julius van den Berg, die nog als enige probeerde weg te komen uit dat groepje. Het Fabio Jacobsen, de lengte. Die na een onvoorspelbaar kampioenschap toch gewoon Nederlands kampioen wordt. Ja, bij de belofte ben ik 2 keer kampioen geweest, maar ja, dat telt allemaal niet bij de profs. Ja, ik trainde vroeger veel sprintjes tegen de dijk op bij Heukelum. Lukt het hier ook. Van den Berg heeft nu goede papieren. Julius van den Berg, de nieuwe Nederlandse kampioen bij de belofte in het tijdrijden. Hoe voelt dat? Nou ja, super hè. Fabio Jacobsen wint de 4e etappe van de Ronde van Spanje. Ja, I threw the bike for the line and I couldn't see because I closed my eyes. Hamer-Omsenberg, een prooi voor Julius van den Berg. Nou ja, het zal niet vaak gebeuren met mij dat ik een bergtrui heb gepakt. Fabio Jacobsen wint met een ultieme jump de eerste sprintetappe in deze Tour de France. Dit is mijn sport, ik hou ervan om te koersen. Zelfs na wat er gebeurd is ben ik blij dat ik dit nog kan en vooral heel dankbaar. Ja, het is wel de dagen van je leven, Julius. Ja, dit is mooi hè, ja. Eindelijk word ik eens herkend. Ja, 2 succesverhalen qua carrière, Fabio en Julius. Je hebt ze 8 jaar dus gevolgd. Je vertelde net waarom jij bij hun uitkwam. Maar hoe reageerde zij eigenlijk, Menno, toen jij ze dit vertelde of voorstelde? Nou ja, je moet je voorstellen, ze waren 18. Ze waren net begonnen als belofte. Normaal gesproken ga je dan een traject in van 3 jaar. Eigenlijk moet je dan met de 3e jaar moet het wel gelukt zijn om prof te worden, anders dan lukt het niet. Dus het waren echt nog knaapjes. Ik heb ze gewoon gebeld en het voorgelegd. Ik zei, het lijkt mij heel interessant om dat traject eens een keer vast te leggen van wat gaat er nou vooraf aan het moment dat een renner prof wordt. Want dan wordt hij eigenlijk pas bekend bij het grote publiek. Wielervolgers kennen eigenlijk helemaal niet dat traject wat eraan vooraf gaat. Wat betekent het nou om jouw studie stop te zetten, alles op het wielrennen te zetten, met een grote kans dat dat niet lukt. En een hele familie die erin mee moet. Wat betekent dat nou eigenlijk? En hoe gaat iemand daarmee om? Dus dat wilde ik helemaal vastleggen. En ik was ook zelfs van plan om dan te stoppen. Om terug te komen op je vraag. Ze zeiden eigenlijk zoiets van, ja, is prima, leuk. Maar ook niet meer dan dat. Zo van, ja, ja, geen voorwaarden. Doe maar. Ja, nee, helemaal niet, helemaal niet. Het is ook een beetje gegroeid. En je belt steeds vaker en je spreekt elkaar steeds vaker. En dan ontstaat er wat. Maar de eerste instantie was dus het idee om ze maar te volgen tot een profcontract, of niet, want dat kon natuurlijk ook. Mooi, de eerste ontmoeting ook, zoals je beschrijft. Dat jullie naar binnen gaan en er wordt salade en soep gegeten en het is warm. En dat ze vragen, wat wil je drinken? En dat jij, nou, doe maar een biertje. Dat ze dan voor de, ja, voor toen keken ze elkaar aan. Van, even in de ijskast bier? Kijken, van, ja, doen ze even net alsof ze aan het zoeken waren. Maar ze hadden natuurlijk, jij moest waarschijnlijk ook nog wennen aan je rol. Ja, nee dat klopt helemaal. Ja. En daar zag je al heel erg, en dat is ook wat me zo gefascineerd heeft steeds. Hoe anders het leven van dat soort jongens is dan van dat van mij, maar ook van veel leeftijdsgenoten. Die jongens die worden heel snel noodgedwongen zelfstandig. Moeten heel veel zelf doen, heel veel, heel hard trainen. Ja. Reizen heel veel. En dat is ook wat je in het wielersport ziet natuurlijk. En in het topsport sowieso, hogere pieken, diepere dalen. Die jongens worden veel sneller volwassen. Waar doen ze het eigenlijk voor? Als in wat... Wat is de drive? Ja, wat voel je op jonge leeftijd dat je denkt, dit is het? Ik heb altijd gedacht dat ze een poster boven hun bed zouden hebben van bijvoorbeeld Cavendish of weet ik het, Armstrong eerder. Van dat wil ik. Maar dat was helemaal niet zo. Dat ontdekte ik ook daar aan die tafel toen ik ze voor het eerst ontmoette. De gesprekken gingen alleen maar over, ja, jij wordt prof. Nee, jij wordt prof. Dat is het ultieme doel. Dat andere doel van bijvoorbeeld een keer een toeretappe winnen is zo ver weg, zo abstract. En dat is het gespreksonderwerp. Prof worden of niet. En dat maar was hoe het komen eerste. Ze eraan? Zijn dat de ouders bijvoorbeeld? Wanneer nee, verzin dat denk je dit? Ik niet. Want dit is zoiets groots, zoiets zwaars. Ik denk dat als de ouders dat heel graag voor je willen, maar je wil het zelf niet, gaat je dat niet lukken. Want daarvoor is wielrennen een veel te arbeidsintensieve sport. En dan moet je er veel te veel in stoppen. Dus dat zijn echt jongens. Julius stapte voor het eerst op de fiets. Toen was hij 15 of zo, tenminste op de racefiets. Was meteen verliefd. Die wist meteen, dit kan ik goed, dit vind ik gaaf. En Fabio was al iets eerder verliefd op de fiets. Maar echt een intrinsieke motivatie. Het echt mooi vinden om ook met slecht weer uren te fietsen. Ja, pijn lijden zelfs. Ja. Het is bijna lekker om pijn te lijden. Ja. Nou, Julius die ging voor het eerst met zijn vader mee fietsen op een oude mountainbike. En hij verbaasde zichzelf, toen was hij misschien 14, 15, dat hij het, hoe meer het pijn deed, hoe gaver hij het eigenlijk vond. Ja. Er gebeurt heel veel in beide levens. Eerst dus dat dilemma, ga je prof worden of niet? Dat gebeurt. Jacobsen begint te winnen. Julius van den Berg wordt vader. één gebeurtenis kun je als schrijver natuurlijk niet verzinnen. Fabio Jacobsen sprintte in 2020 in de Ronde van Polen tegen Dylan Groenewegen. Een moment dat zijn leven zou veranderen. De eerste etappe van de Ronde van Polen is geëindigd in een drama. Mijn herinnering stopt op 1 kilometer van de streep. Jacobsen sprintte samen met Dylan Groenewegen om de zegen. Daarbij week Groenewegen af van zijn lijn, waarna Jacobsen keihard in de hekken belandde. Ik weet met wie ik gepraat heb in de koers. Ik heb nog gezwaaid naar mijn maatje Julius van den Berg. Volgens de Poolse rondearts is de toestand van Jacobsen levensbedreigend. Poolse media melden dat de Nederlands kampioen in kunstmatig coma wordt gehouden. Ja, ik was bang om het niet te overleven. 5 augustus 2020. Jij volgt die jongens dan al lang. Hoe heb jij dit moment beleefd, Menno? Ik zat in de auto. We hadden een dagje bootje wezen varen met ons gezin. En toen ik terugreed, toen had ik mijn telefoon in de houder. En toen kreeg ik heel veel appjes. Toen dacht ik, nou ja, dat zie ik straks wel. En toen stond ik op de oprit. En toen heb ik gekeken. Toen gingen allemaal berichtjes over Fabio. Toen ben ik er terug gaan kijken. En toen schrok ik natuurlijk ook kapot, als je dat ziet. Ja. En dan moet je even bijkomen van wat je leest, wat je ziet. Wat is dan het eerste dat je doet? Twitter feed continu verversen. En continu bang zijn voordat je het bericht krijgt van het is. Als je dat ziet, ook als je het nu nog ziet, dan is het ongelooflijk dat hij daar levend uit is gekomen. Laat staan dat hij weer topsporter is geworden. Maar dat heb ik steeds gedaan. Steeds Twitterfeed verversen, maniacaal eigenlijk. Ja, maar wie ben jij op dat moment? Ben je een wielerliefhebber? Ben je een kennis of vriend van de jongens? Of ben je een schrijver? Nou, niet een vriend, maar wel een iemand die. Ja, kijk, die jongens gaan toch een beetje in je hart zitten natuurlijk. Je volgt ze en je ziet alles voorbij komen wat ze meemaken. En ik ken hun ouders inmiddels ook redelijk goed. En dat is dan waar ik dan vooral aan dacht. Ik heb ook helemaal. Dat is ook echt waar. Een paar weken later zei een vriend van me van: heb je wel door wat deze val voor jouw verhaal kan betekenen? En daar had ik tot dat moment nog niet aan gedacht. Want ik heb ook steeds gedacht. Ik heb er niet eens bewust aan gedacht, maar ik denk onbewust gedacht dat het hier ook zou eindigen. Het verhaal ook, van wat ga je hier nou nog over opschrijven? Dus om te vragen, nee, ik was toen niet schrijver. Toen dacht ik echt van god, wat die mensen en dat knaapje, die zag ik dan voor me. Wat ik net vertel, die scène met het petje achterstevoren. Ja. Straks is die er niet meer. Maar gelukkig heb je de pet schrijver weer opgezet. We hebben vanmiddag het hoofdstuk gelezen. En je weet hoe het afloopt. Maar het is zo gedetailleerd opgeschreven dat je niet stopt met lezen, omdat je graag wil weten hoe het afloopt. Snap je wat ik bedoel? Hoe heb je alles zo nauwkeurig weten te reconstrueren? Nou, dat was best wel een operatie in die zin. Om te beginnen bij Fabio's ouders langs gegaan. En zijn zus hebben aan de keukentafel gezeten. Toen heb ik gewoon gezegd, laten we bij het begin beginnen. Wat gebeurde er toen? Wie was waar? Wat deed jij toen je het zag? Heb je het gezien? En wat deed jij toen? Heb ik gewoon steeds notities gemaakt. Dat aangevuld met Julius' verhaal, want die zat in Polen. En later nog weer aangevuld met het verhaal van Delore, de vriendin, inmiddels echtgenote, van Fabio. Mm-hmm. Die heeft een fenomenaal geheugen. Redelijk absurd vind ik dat, want zij heeft echt natuurlijk iets traumatisch meegemaakt, maar die wist bijna tot op de minuut wat er voor gebeurde in welke volgorde. Wanneer belde de dokter? En wat vertelde hij toen? En een paar uur later belde hij weer. Wat was toen het bericht? Want ik moest natuurlijk ook steeds beschrijven, wat is nu de situatie? Mm. Wat is het laatste medische bericht? Wat doen de personages? Was best wel een. Maar bijvoorbeeld het moment dat ze aan zijn ziekbed staan. Met z'n tweeën mochten ze naar binnen. De Belgische sportarts die staat zijn plaats af, want er mochten er maar twee naar binnen vanwege corona. Ja. En dan een detail bijvoorbeeld dat zijn moeder op een gegeven moment ziet dat zijn voeten uitsteken onder de deken vandaan. En dat ze zich moet inhouden om die deken niet over zijn voeten te leggen. Ja. Dat zijn toch details. Dan heb je het vertrouwen toch wel gewonnen, denk ik, van iedereen. Nou ja, ik vond het vooral heel treffend dat ze dat vertelde. En ik denk dat iedereen dat begrijpt. Dat als je, ik denk dat je daar niet eens ouder voor hoeft te zijn. Maar als je je voorstelt dat je kind daar ligt onder een wit laken, helemaal wit, met een opgeblazen hoofd, met overal slangen en piepjes, en zijn voeten steken eruit. Haar reflex was, ja, maar straks krijgt hij koude voeten. Dus ze moest zich echt inhouden om niet. En wat je zegt, ja goed, dat vertelt ze dan. Maar dan weet je wel meteen, dit is iets, dat moet erin. Want dat zegt alles. Maar er zijn dingen bij dat je denkt, hoe dan? Dat hij 3 dagen lang denkt dat hij doodgaat, omdat hij dan medicatie krijgt. En dat voelt hij vanaf zijn tenen. Dat beschrijf je ook heel mooi, dat hij vanaf zijn tenen voelt hij dat komen. En dan valt hij in slaap en denkt, oh, nu ga ik dood. Ja. Dan wordt hij weer wakker en dan gebeurt het weer. En dan pas op zondag, bij een soort van bijzin van de sportarts, krijgt hij ook als laatste notabene te horen dat hij buiten levensgevaar is. Ik bedoel, zijn er nog meer absurde momenten geweest die jij hebt aangehoord dat je denkt, dit hoe was wel, is het mogelijk? Dit was absurd. Als je, er is een enorm contrast tussen hoe de doktoren het hebben gedaan in Polen. Namelijk fenomenaal. Ze hebben zijn leven gered meermaals. Dus medisch gezien hebben ze het geweldig gedaan. Maar qua communicatie helemaal niet. Want het duurde dagen totdat de familie te horen kreeg wat hem nou eigenlijk mankeerde. En ook zo'n voorbeeld van ze brachten hem in coma en toen hebben ze gezegd van we laten hem minimaal 3 dagen in coma. En een dag later zat Fabio's vader in de lobby van het hotel en die ziet ineens de directeur van het ziekenhuis praten over zijn zoon. En hij vraagt aan die barkeeper wat zegt hij? Nou zegt hij, Jacobs is weer wakker. En Fabio's vader wist niet beter dan dat ze die nog zat 2 dagen... een kopje koffie te drinken. Dat soort dingen heeft wel bijgedragen aan de... Ja, Kafkaeske toestanden die daar... Maar goed, het voornaamste is natuurlijk... Dat ze zijn leven hebben gered. Ja. Het zijn de dagen na de val van Fabio Jacobsen. Maar Julius van den Berg is ook daar, diezelfde ronde van Polen. En wat veel minder mensen weten... is dat zijn carrière ook aan een zijden draadje hing daar, hè? Nou ja, zij de draadje in die zin. Hij had last van spanningen en stress en hartkloppingen. En zat er erg over in, dacht dat er iets aan hem mankeerde, waardoor hij misschien geen prof meer mocht zijn. En dat kwam nog. Ja, en daar kwam natuurlijk de stress nog bovenop van Fabio, een van zijn beste vrienden, die misschien wel doodging. Dat kwam op een hele nare manier kwam dat samen. Julius van den Berg, goedenavond. Hoi, goedenavond. We hebben je even aan de lijn. Fijn. Heeft Menno het een beetje goed omschreven? Ja, nee, ik denk het wel. Ik denk dat het sowieso een heel heftige periode was. En ik denk dat hij het heel mooi heeft opgeschreven, inderdaad. Met alle informatie die hij gekregen heeft natuurlijk. Ja. Hoe was het voor jou om dan ook over dit soort dingen te moeten praten? Ja, wel moeilijk. Ja, het is niet iets wat je... Wat je eigenlijk aan Jan en Alleman vertelt. Dus het is, het is best moeilijk om dat zo te vertellen en proberen te herinneren. Wat vind je daar moeilijk aan? Nou ja, ik denk dat heel veel mensen het moeilijk vinden om over gevoelens te praten die je eigenlijk liever wil verdringen, toch? Ja. Want het was uiteindelijk volgens mij je vriendin die Menno op het spoor bracht van dat verhaal van je hartkloppingen. En dat je toen eigenlijk pas openheid van zaken geven gaf. Dus blijkbaar, je hebt het gedaan. Wilde je het wel vertellen, maar durfde je even die drempel, moet je even geholpen worden om die drempel over te gaan? Zo lijkt het. Ja, precies. Dat is ook iets wat voor jezelf gewoon vervelend is. En Ik heb er niet heel veel moeite mee om over te vertellen. Maar dat is precies wat ik zeg. Het is wel... Je vertelt het niet aan Jan en Alleman, zeg maar. En, dat duurt even voordat je zulke dingen vertelt, inderdaad. Heb je het al gelezen, het boek? Ja, zeker, zeker. Wat vind je van het resultaat? Van wat die 8 jaar lang, wat dat dus geworden is? Nee, het is supermooi. Ja, ik denk dat... ik kan voor mezelf spreken. Ik vind het heel mooi... geschreven, ook hoe het echt gebeurd is en hoe alles verteld is in het boek is hoe het gebeurd is inderdaad. En er zitten hele leuke anekdotes bij en eigenlijk ook dat je zelf weer denkt van dat was gebeurd en dat was gebeurd. Dus dat is ook wel heel leuk om terug te lezen. Een feest der herkenning ook. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Dankjewel Julius van den Berg. Fijn dat we je even mochten bellen. Ja, Sahar en Meratje die zit mee te luisteren. Zometeen gaan we met jou praten over verloren kinderen. Serieprogramma's over probleemgezinnen. Wat denk je als je dit hoort? Als ik dit hoor? Ja, als je het geheel hoort. Als maakster. Gaat dan jouw maakster hart open? Of? Nou, ik vroeg me een paar dingen af. Wat is je achtergrond? En wat heb je gestudeerd? Als je zoiets zo gedetailleerd kan schrijven... of heb je dat altijd al gekund? Ik weet niet of ik dat altijd heb gekund. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd, dus eigenlijk niks op dit vlak. Ik heb wel altijd een voorliefde gehad voor verhalen en ook wel voor schrijven. Maar ik ben wel een beetje een verhalenverteller. Daar ben ik laatst over na gaan denken. En in de vriendengroep bijvoorbeeld was ik ook altijd iemand al die verhalen ophaalde en op een bepaalde manier wist te vertellen. Dus ik denk wel dat dat in me zit. Ik ben er niet voor opgeleid. Ja. Eigenlijk heb jij dan een soort van, ook net als de mensen waar je over hebt geschreven, ook jouw eigen talent gevonden. Dat is toch gaaf? Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Ja, zeker. Komt er een deel 2 eigenlijk? Oh, dat is... Er was wel sprake van, volgens mij. Nou, nee, eigenlijk niet. Maar Fabio zei laatst van zoiets van, komt er ook een deel 2? Op dit moment zeg ik nee, want het verhaal is wel verteld. Maar we hebben, als je kijkt naar wat er in de loop der tijd allemaal gebeurd is en wat er nog weer bij kwam. En als dat weer gebeurt, wie weet. Ik denk wel dat ik dan op een iets andere vorm zou doen of op een andere manier. Het lijkt me niet zo interessant om gewoon maar weer door te gaan. Maar het hangt een beetje vanaf. Wat er gebeurt, ja. Of zij nog zin hebben en of ik nog zin heb. Ja, maar goed, maar dit kindje is in ieder geval geboren. En Sebastian, I Want the World to Stop, maakt het 9:30. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Ismael de Bruin. Nederland heeft tot nu toe voor 800 miljoen euro militaire steun geleverd aan Oekraïne. Minister Ollongren van Defensie zei dat in de Tweede Kamer. Het gaat onder meer om luchtafweerraketten, panzerhauwitzers, munitie en radarapparatuur. Oekraïense experts zijn aangekomen in het oosten van Polen, op de plek waar dinsdag een raket insloeg. Dat meldt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Kuleba. Oekraïne en Polen zullen daar samenwerken bij het onderzoek, zegt hij. Hij verwacht dat zijn landgenoten snel toegang zullen krijgen tot de plek van de inslag. Nancy Pelosi heeft haar aftreden aangekondigd als leider van de Amerikaanse Democraten. In een toespraak in het Huis van Afgevaardigden zei ze dat het tijd is voor een nieuwe generatie. Pelosi leidde de Democraten sinds 2003. En Marwan Magroen is de nieuwe fotograaf des vaderlands. De komende 2 jaar is hij de ambassadeur van de Nederlandse fotografie. De Nederlands-Tunesische Magroen won een aantal prijzen, waaronder 2 jaar geleden de zilveren camera. Langs de lijn en omsteken. 80.000 en misschien nog wel meer kinderen in Nederland groeien op in probleemgezinnen. Documentairemaakster Sahar Miraji wilde weten wat voor gezinnen dit zijn en maakte daarom de EO-docuserie Verloren Kinderen. Hi. Dit zijn probleemgezinnen. In de aankomende 3 maanden stap ik in hun stormachtige, wanhopige, maar ook liefdevolle dagelijkse levens. Waar gaat het fout? Ik ben boven wel druk bezig met opruimen, dus het is een beetje balstok springen nu. Nederland telt er tienduizenden. Waarom lukt het deze gezinnen niet uit de ellende te komen? Zijn ze nog te helpen? Laat me overal druk over. Dit gaat door niet om mijn gezin. Om mijn kinderen. Of is de toekomst van deze ouders en hun kinderen per definitie verloren? Ja, Sahar, het is een 4-delige serie die je hebt gemaakt. Je krijgt eigenlijk onbeperkt toegang tot het leven van deze gezinnen. Waarom wilde je dat? Specifiek probleemgezinnen. Mm-hmm. Nou, over het algemeen maak ik altijd eigenlijk wel documentaires over wat complexer of donkerder onderwerpen. En ik heb zo vaak in de research gehoord moeilijke jeugd gehad of probleemgezin. En ik was eigenlijk altijd benieuwd, wat is dat dan? Hebben we het dan over slechte ouders? Wat zijn dat dan? Hebben we het over trauma's? Hebben we het over pesten? Daar wilde ik in. Ja, je wil eigenlijk simpelweg de definitie van een probleemgezin. Wat gebeurt daar dan? Nou, ik wilde vooral zien welk mechanisme zorgt ervoor dat deze gezinnen probleemgezinnen zijn. En waarom lukt het niet om eruit te komen? Niet altijd, laat ik dat zeggen. En dan open je je laptop en dan ga je op zoek. Waar vind je het in gezinnen? Nou, ik heb een supergoeie researcher. En zij gaat eigenlijk gewoon met heel veel mensen in gesprek. En wij kennen natuurlijk inmiddels ook al wel veel mensen in de zorg. Van eerdere dingen die je hebt gemaakt? Ja. En ze belt met instellingen via. Bijvoorbeeld een van onze personages, Astrid, die komt via een kapper die we kenden. Oké. Okay. Gewoon tips dus van buitenaf eigenlijk. Ja. Van iemand. Ja. En ja, dan dat duurt wel heel lang vanaf het moment dat je elkaar voor het eerst ziet. Totdat we zeggen, we doen het. En wat... Wacht even, totdat we zeggen, we doen het? Ja. Dat jij beslist dus of je het doet? Ook. Maar die andere kant moet ook ja zeggen, neem ik aan. Ja, maar ik zie het veel meer als een soort van, ik hoor het verhaal eerst aan. Ik vraag nooit in eerste instantie als ik iemand ontmoet, wil je in de docu? Vind ik ook een veel te heftige vraag. Moet eerst het verhaal eventjes horen. En dan moet ik ook van mijn kant, moet ik even eerlijk nadenken, kan ik jouw verhaal recht aan doen? Is jouw verhaal überhaupt geschikt voor een documentaire serie? Heb jij de draagkracht? Waar moet een verhaal aan voldoen? Nou, ik denk, weer moet een mens aan voldoen. Dat is meer wat ik voel. Het gaat uiteindelijk om een connectie die ik met ze heb. Dat vind ik het allerbelangrijkst. Dus als ik voel, hey, wij kunnen hier misschien wel de hele middag samen zitten, of ik snap jou, dan weet ik, ja, dat voelt dan goed. Jij had dus een vraag, namelijk wat is het mechanisme achter die problemen van deze gezinnen? Wat was voor de gezinnen, de 3 gezinnen die je uiteindelijk bent gevolgd, wat was voor hun de reden om met jou mee te doen? Verschillend. Maar wat eigenlijk bij allemaal overeenkomstig was, is de behoefte om begrepen te worden. En dat hebben eigenlijk heel veel mensen die radeloos zijn, of die heel veel problemen hebben, of psychisch of financieel of sociaal, maakt niet uit. Op het moment dat je het gevoel hebt dat de zorg bijvoorbeeld niet toereikend is, of dat je naasten je niet begrijpen, of dat je op een manier je niet gezien of gehoord voelt, dan wordt dat heel erg belangrijk. En zij wilden dat er misschien wel betere zorg zou komen. Hoewel deze serie geen aanklacht is jegens de zorg. Ja. Gezinnen voelen dat wel zo, dus dat mogen ze ook vertellen. Maar het is nooit mijn bedoeling geweest om met een vingertje te wijzen. Dus dat doen we eigenlijk ook niet. Puur signaleren eigenlijk wat je doet. Ja. Ja, registreren. Astrid en Peter, zullen we die er even bij pakken? Mm-hmm. Een van de gezinnen die wij er nu uitlichten, die jij portretteert. Wat voor gezin hebben zij? Astrid en Peter zijn eigenlijk nog best jong. Ze hebben 4 kinderen. Een vrij klein huis, 70 vierkante meter. Heel direct. Ajax-fans, Amsterdam-Noord. Huis hangt helemaal vol. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Het huis staat vooral heel vol. Oh, ja. Met heel veel spullen. Astrid is dol op haar spullen. En ja, ik vind ze goud eerlijk. Ja. Zo zou ik soms schrijven, denk ik. Vader heeft ADHD, wil dat niet accepteren. En dan horen we Astrid vertellen dat ze er helemaal klaar mee is. Ja. Ik ben gewoon klaar om het weg te drukken wat er eigenlijk gebeurt hier in huis. Weet je, want ik heb eigenlijk genoeg bezwegen wat er gebeurd is. En ik kan dat gewoon niet meer. Dan heb ik wel vaak genoeg gezegd van Peet, ik stop die relatie, want ik kan het niet meer. Hé, hey, papa. Ja. En ook vanochtend heb ik gezegd, rot op uit mijn huis en zoek het uit. Ga je hulp zoeken die je nodig hebt. Zeg maar dat je nergens terecht kan. Ga maar in zo'n instantie zitten, weet ik veel wat. Want ik heb hier geen zin meer in. Ik ga niet, weet je, ik heb kinderen. Ik heb andere dingen aan mijn hoofd dan deze shit. Ja, dan zit jij met je pro-consumer camera. Ja, ja, ik voel me hier heel comfortabel, hoor. Ja? Ja. Ik vind het niet zo moeilijk om in complexe of zware situaties te zitten. Daar vind ik de mensen eigenlijk juist altijd op zijn mooist. Dan faalt hij of overwint. Nou, of je ziet de rauwe randjes. Je ziet, het wordt puur, het wordt echt. Dat vind ik prachtig. Krijg ik de neiging om te helpen? Of in een soort oplossingsstand te gaan? Tips geven of zo? Nee, want ik vind dat gevaarlijk. Ja. Kijk, wat ik bijvoorbeeld bij Astrid wel doe, is, maar dat doe ik niet op camera. Ga ik bijvoorbeeld met haar mee naar de huisarts, of ben ik erbij als er hulpverleners langskomen. Maar ik ben er, de hulp die ik bied, is een spiegel. Van, nou ja, hè, dit is wat hier gebeurt. De hulp komt eigenlijk later op het moment dat het klaar is en ze de beelden zien misschien. Soms ook. Dan is het een spiegel voor hen. Ja, maar ik hoop eigenlijk altijd vooral juiste inzicht en begrip. Dat moet toch altijd wel de sleutel zijn tot uiteindelijk een oplossing. Daar begint het toch mee, denk ik dan. Je zegt ook van, ja, ik ben er ook als de camera niet draait. Ik weet niet of jullie dat allebei hebben. Je maken van je boek dat jullie mee hebben gemaakt. Dat je op een bepaalde plek zit. Jij misschien meer omdat je dan een camera hebt. Dat je denkt, oh, mijn camera draait niet. Nou, ik heb dat eerlijk gezegd nooit. Toevallig vroeg iemand me dit laatst ook. Kijk, ik volg mensen gedurende... dus het filmen zelf is gedurende 3 maanden. En je wordt een soort van... het wordt een soort van organisch geheel. Dus soms draait de camera wel of niet, maar je vergeet... Je wordt niet... Het is geen effectbejag in die zin van hebben. Weet je wel, sommige momenten zijn er ook geweest dat ik dacht... dat ik eigenlijk helemaal niet dacht aan de camera nu oppakken. Weet je nog dat ik in Rotterdam was, bij Gerson en Merel. En ik was daar dan 24 uur. Nou, dan ben ik ook niet 24 uur lang aan het filmen. Anderstel, hè? Anderstel uit Rotterdam, ja. En ik sliep dan in een hotel en ik zou de volgende dag weer terugkomen. En om of naar huis te gaan, dat wist ik nog niet. En om 6:30 belde Merel, kan je even komen? Het gaat hier mis. Kan je even helpen? Ja, dan loop ik wel met een draaiende camera naar binnen en die leg ik op de bank. Ja, en dan ben ik ineens een kindje aan het vermaken. Ja. Maar dat is, ja. Ja. Maar bepaal je voor jezelf vooraf kaders van dit doe ik wel, dit doe ik niet? Of is dat gewoon iets wat organisch gaat en je ziet in het moment wel hoe het loopt? Over het algemeen doe ik dat. In dit geval waren er kinderen in het spel. Dus hier wilde ik wel even wat anders mee omgaan. Ze hebben heel duidelijk gezeten, wat wel, wat niet, wat zijn de grenzen. Je mocht bijvoorbeeld wel mee naar het strand. Vader heeft ADD, moeten we zeggen. Moeder is overspannen. En beide kinderen hebben zo hun eigen problemen. Dan ga je mee naar het strand, bolletjes eten. Maar dat gaat ook niet helemaal zoals verwacht. Wat is geen salami? Wacht even hoor. Nee, wacht maar even, Naomi. Hier. Wacht even. Oké, die is ook nat. Slaat nergens op. Nee, papa die wilde het koelen, maar... Dat is je wel. Als je... Peter. Ja. Nee, Naomi. Is het nat? Nou, kijk. Wauw. Je vindt het niet meer lekker. Naomi, wat vind je niet lekker? Kan je dat uitleggen? Nee! Oké, dan laten we het nu even. Goed? Twee voorbeelden van gezinnen met problemen. Kun je aangeven hoe moeilijk het is voor gezinnen, zoals de gezinnen die we net hebben gehoord, zo nog een voorbeeld, om zelf uit die problemen te komen? Absoluut. Dat is namelijk ook wat ik heb geleerd. Stel, je bent een individu en je hebt een probleem. Wat voor probleem dan ook. En je zit voor de rest in een stabiele omgeving. Dan heb jij de tijd, ruimte en aandacht om je probleem op te lossen. Zit jij in een schakel, wat een gezin in feite is, waarbij iedereen één of meerdere problemen heeft, dan heeft eigenlijk iedereen tijd, ruimte en aandacht nodig om zijn problemen op te lossen, maar moet het ook geven. Dus wat je dan krijgt, het wordt een soort impasse, weet je wel? Niemand kan echt zichzelf helpen, want moet er al voor de ander zijn. En dan is het allerergste op het moment dat je problemen hebt, psychisch of wat dan ook, waarbij je in elkaars probleem zit. Als je snapt wat ik bedoel. Dus bijvoorbeeld neem een Gerson. Zelfversterkend effect krijg je dan. Bijvoorbeeld Gerson die heeft ADD. Zijn dochter Noemi, die je net hoorde, die heeft autisme spectrumstoornis. Gerson vindt de structuur en overzicht is voor hem wat lastiger. Zijn dochter heeft het in. Heeft het nodig? Heeft het heel erg nodig. In overvloed. Hmm. En dan heb je ook nog een broertje, die is op zijn minst hyper te noemen. Dus die zit in iedereen. Dus dat is. Denk je dan? Ja. Ik denk dat het soms. We zijn nu ook bezig met een webserie waarbij ik met hulpverleners praat. Omdat ik halverwege dacht. En de andere kant dan? Hoe moeten die zich voelen? Ja. Heb je ook voorbeelden gezien van hulpverleners waarvan je dacht: oh ja, hier is dat treffend, hier gaat dat goed? In de serie? Uh-huh. Bij deze gezinnen? Ik heb in de serie heb ik in feite geen hulpverleners gezien. Bij de gezinnen thuis. Is natuurlijk ook vaak wel een lastige kwestie. Bij Astrid vond ik dat heel erg jammer. Dat vond de instelling zelf ook. Astrid heeft 80 verschillende hulpverleners in haar leven gehad. En heeft een hele moeizame relatie. Van het eerste gezin waar je het net over had. Ja. En dat is de gesprekken tussen haar en haar hulpverleners. Ja, dat is explosief. Je merkt, zij heeft zoveel problemen om hulpverlening te vertrouwen. Wat je ook kunt voorstellen, als je vanaf 2 maanden oud hulp krijgt. Ja. En je zit nog steeds voor je gevoel in de problemen. Waarom zou ik je dan vertrouwen? Ja. Ja, dan denk je, wat kom je doen? Ja. Ander gezin dat je volgt is dat van Marjolein en Ronald. Ze zijn beide hoogbegaafd, hun kinderen ook. Wat speelt er in dat gezin? Waar zitten zij mee? Verschillende dingen. Hoogbegaafdheid, dat men denkt vaak dat nou, dan ben je slim en je kan nog veel meer. Marjolein en Ronald leggen uit dat dat niet zo is. Het gaat erom, op sommige vlakken heb je de hersencapaciteit om bepaalde dingen te doen. En op andere vlakken vind je dat weer juist heel erg moeilijk. Florijn heeft autisme spectrumstoornis en een emotieregulatiestoornis. Een van de kinderen? Een van de kinderen, Linde, ook een van de kinderen, die heeft long-covid. Er speelt heel veel. Ja. Ze willen verhuizen naar België. Moeder Marjolein die ziet dat nog niet zo zitten. Ik maak me daar grote zorgen over. Over het feit dat ik dan op 2 locaties eigenlijk van alles moet en dat eigenlijk niet kan. Hoeveel heb jij geslapen gisteravond? Van 2:30 tot 6:15, 7:15, denk ik. Ik heb zo'n chronisch slaapgebrek dat ik gewoon niet meer weet hoe het voelt dat mijn lijf uitgerust is. Maar hoe wil je zo door? Dat kan niet, hè? Overigens wilden ze naar België om te voorkomen dat er wordt ingegrepen in Nederland. Nou, in eerste instantie wilden ze naar. Nee, uiteindelijk op een gegeven moment was dat de reden waarom er spoed achter kwam. Uh-huh. Ze zaten al een verhuizing naar België, omdat ze niet tevreden zijn over de zorg en onderwijs in Nederland. Ja. En toen kwam er op een gegeven moment een brief binnen van de Raad voor de Kinderbescherming. Om hun middelste zoon onder toezicht te stellen. Ja, dat vroeg je ook aan zoon Florijn, waarom ze eigenlijk naar België gingen. Hoe vind je dat jullie gaan verhuizen? Ach, slechter dan hier kan niet vanwege de gemeente. Oh, want? Nou, ze proberen mam het leven zuur te maken, mij geen school te bieden. Linde wordt geen hulp gebouwd, we hebben geen zorg. En ze doen gewoon alles wat ze kunnen om ons het leven zuur te maken. Voornamelijk mam. Ja? Ja. Dat is gewoon niet leuk. Ze doen er alles aan om het leven van het gezin zuur te maken. Van mam. Van ja. Mam, ja. Zo komt het dus binnen. Ja, dat is kindperspectief, dus. Ja. Ja, ja. Ja, kijk, dat is iets wat ik ook heel erg heb geleerd. Ik heb zelf geen kinderen. En ik zag nu eigenlijk voor het eerst hoe dingen bij kinderen binnenkomen. Hoe oplettend ze zijn. Hoeveel ze zien, hoeveel ze voelen. Ze voelen eigenlijk nog meer dan dat ze beseffen. Is dat zinnig? Mm-hmm, ja. Vond ik bijzonder. Het is ook een mooi moment in dit gezin. Dat je op een gegeven moment aan een van de kinderen vraagt van... Als de camera aanstaat, vind je dat niet prettig of zo? Want ja, dan doe je anders tegen me. Ja, ja. En wat zegt hij dan? Omdat ik altijd over moeilijke dingen begin. En hij heeft het liever over de draken. Ja. Dat vind ik echt prachtige momenten, weet je wel? Omdat er was al vertrouwen tussen mij en de ouders. Maar Florijn die had dat gewoon nog niet zo met mij. En wat ik heel mooi vind, is ik stel hem een vraag. Ik stel hem die vraag en hij draait zich om. En met zijn rug naar me toe geeft hij me antwoord. En dat vind ik fantastisch, weet je wel? Dat hij soort van zijn eigen veiligheid opzoekt. Maar wel bereid is te praten. En open te zijn. Dat zijn jouw momentjes. Ja, maar het feit dat hij zegt... het gezin wordt het leven zuur gemaakt door de gemeente, door de instellingen. Ik begrijp eerder in dit gesprek begrijp ik dat jij daar eigenlijk niet zo heel erg mee eens bent. Of misschien wel helemaal niet mee eens bent. Want die hulpverleners zitten gewoon in een systeem. Het is eigenlijk het systeem dat dat bepaalt. Heb je dat goed begrepen? Of waar zit de oorzaak dan? Dat bedoel je... Als in hoe ik daar reageer? Nee. Je zei eerder in dit gesprek zei je van ja, die hulpverleners kunnen er eigenlijk niks aan doen. Absoluut. Is dat omdat ze in een systeem zitten en het systeem klopt niet? Ja. Ik bedoel, er wordt miljarden euro's jaarlijks uitgegeven aan probleemgezinnen. Expertise is er. Hoe kan het dan dat deze gezinnen jaar in jaar uit met dezelfde problemen te kampen krijgen? Hoe komt het dat vaak de zorg doorloopt totdat de kinderen 18 jaar zijn? Nou heb ik met verschillende hulpverleners gesproken. Ik ben geen specialist. Ik weet ook niet wat de oplossing is. Het enige wat ik weet is... ik kan me niet voorstellen dat geld nu goed verdeeld wordt. En ik begrijp gewoon niet waarom niemand hier een soort van... goede oplossing voor kan bedenken. Hm. Eerst zat ik te denken, wat nou als je één hulpverlener... een soort van generalist, een jaar lang op een gezin zet. Maar het probleem is, dan moet je kennis hebben van... weet ik het, alle specialismes. En dat is ook niet haalbaar. En dat is juist, het is allemaal heel erg verdeeld, toch? Over speciale, of over verschillende expertises. Ja, maar stel je voor, vader heeft een probleem, moeder heeft een probleem, kind, twee kinderen ook. Nou, dan komt er eerst misschien iemand van de wijkhulp, van de buurthulp. Wat is hier allemaal aan de hand? Uurtje per week, voor 2 weken. Op basis daarvan wordt er bepaald... goed, dan gaan we voor jou dit soort zorg vinden, voor jou dat soort zorg. En dan heeft iedereen op een gegeven moment zijn eigen hulpverlener... waarvan de een bijna nooit komt, de ander wel. En er is geen communicatie tussen de hulpverleners. En dat is niet de schuld van de hulpverleners. Zo is het systeem ingericht. Ja. Moet je er wel eens om huilen? Als je dit allemaal dan zo ziet, als je daar zo dicht op zit maandenlang... Nee, ik moet niet huilen om het geheel. Ik moet huilen op bepaalde momenten. Ik zat bijvoorbeeld met Astrid van Amsterdam Noord. Zat ik in de auto en zij begon mij te vertellen over haar verleden. Nou, vrij traumatisch, mishandeling, et cetera. En op een gegeven moment, ze nam het woord geluk in de mond. En toen zei ik, weet je eigenlijk wat geluk is? En het viel even stil. En toen zei ze, nee, eigenlijk niet. En daarna heeft ze in 5 opeenvolgende zinnen... heeft ze het proberen goed te maken. Dus maar dat is het leven toch ook. En toen dacht ik, weet je, je hoeft niet iedere dag gelukkig te zijn. Maar als je niet weet hoe het voelt... en je moet even echt gaan nadenken, ja, dat... en daarna plak je een pleister voor jezelf op, tot 5 keer toe. Nou, dat vind ik dan moet ik ook even huilen naast haar in de auto. Maar het is niet dat ik... ik moet niet huilen. Het is wel zo dat er soms een beetje een donkere wolk boven mijn hoofd hangt. En dat is niet mijn wolk. Dan vind ik de wereld even een beetje donker. Ja. Je begon met waar gaat het fout? Wat is het mechanisme in deze gezinnen? Die tienduizenden gezinnen die we dus in Nederland hebben. Ben je erachter? Ja, dat is dus dat je allemaal iets van elkaar nodig hebt. Weet je, dat is het met name. Versplinterde zorg, hulpverleners moe. Het verschilt. Het verschilt ook per gezin. Maar je moet ook willen geholpen worden. Dat is dan niet een case die ik heb gehad. Maar heel veel gezinnen die pakken regie ook niet. Dat zit er ook. Want je begint ook de serie met dat je zegt wat er achter de voordeur allemaal afspeelt. Mm. Ik moet ook denken aan de buren bijvoorbeeld. En je hebt het over geholpen willen worden. Is het ook iets wat we als Nederlanders misschien, want dat is wat de opdracht die we ook steeds meer krijgen. Hè, we moeten voor elkaar zorgen. Ligt er ook een opdracht voor ons dan om mensen, om elkaar meer te helpen? Ik had het hier toevallig met een van de hulpverleners in de webserie van de week over. Toen zij zei dat ook. En toen zei ik maar, als jij ergens mee kampt en je loopt naar de buurvrouw en je krijgt slecht advies. Ik weet het niet. Laat ik het zo zeggen, we zijn op dit moment niet eens naar elkaar aan het luisteren. Laat staan dat we elkaar. Het is veel gevraagd. En zijn de problemen ook niet zo groot dat je soms alleen maar kan aanhoren? En dat is ook helpen, vanzelfsprekend. Ook, ja. Ja. Ja. Ik heb op een gegeven moment heb ik ook mijn lat soort van bijgesteld van wat is opgelost. Ik denk dat ik maandenlang met het idee heb gelopen, komt dit goed? Lost dit op? En op een gegeven moment dacht ik, wat is eigenlijk opgelost? Zou het voor deze gezinnen niet al opgelost zijn als er van de 8 problemen 2 afvallen bijvoorbeeld? Ja. Of als de dagen misschien iets minder hectisch zijn? Wie ben ik om te bepalen dat alles weg moet zijn of opgelost moet zijn. Dus je gaat je lat misschien ook een beetje verplaatsen. Ja. Die webserie overigens, van die hulpverleners, heb je nu 2 keer... Ja, dat dacht is handig, hè, voor mij. Dat is heel goed. Van je. Maar waar en wanneer is die te zien dan? Want die is alleen NPO op het Start. NPO Start, oké. Okay. En dan staat die er al op? Of is het? Nee, die komt na de serie. Die komt, dus nog. Ja. Die komt nog. Menno Haatzaar, die luistert mee van het boek Fabio en Julius van den Berg. Fabio Jacobs en Julius van den Berg. Je hebt nu 20 minuten ook ademloos zitten luisteren. Dat heb ik aan je gezien. Is er, want jij hebt ook mensen gevolgd, intensief. Waar de momenten van herkenbaarheid? Nee. En daarvan? Nee, of is het echt totaal anders? Ik zit inderdaad. Ik vind het vooral heel verdrietig om te horen. En het klinkt ook zo uitzichtloos. Daarom was mijn vraag net ook aan jou. Ben je ook geneigd om te gaan helpen en om handvatten te helpen, te geven? Maar ik vind dit echt heel extreem. En ook dat wat jij zegt over dat mensen eigenlijk in zekere zin ze houden van elkaar, ze horen bij elkaar, maar ze maken ook het slechte in elkaar los, zeg maar. Dat gekoppeld aan de problemen met de hulpverlening. Ja, ik vind het best deprimerend. Ja, nee. Maar het klinkt alsof jij zegt van ik zou het niet kunnen. Het lijkt me heel moeilijk om te zien. Heel pijnlijk. Misschien hangt het er ook een beetje vanaf wat je wereldbeeld al van tevoren is. Ja. Ik vind dit al niet zo'n hele mooie plek. En niet dat ik depressief ben, want hartstikke gelukkig. Maar als in, ik zie uit mezelf, vind ik het al niet zo. Ik geloof niet heel erg in een happy end of een zorgeloos leven. Ik ben verder zelf volledig allemaal in orde. Hè? Maar, dus dan vind je dit veel meer soort van onderdeel van het leven. Je accepteert het meer als het is oké. Want ze lachen ook hoor, heel veel samen. Ja. En ze is echt heel veel liefde. Dat vooral. Ik heb me verbaasd over hoe kun je onder zoveel stress staan, alle drie de gezinnen, en dan zoveel liefde voor elkaar voelen. Dat hadden we gisteravond ook. Toen ging het over mantelzorgen. Ze hadden eigenlijk dezelfde conclusie. Ja? Die mensen die het bijna niet meer volhielden en het toch volhielden. Ja. En toen kwamen we tot de conclusie dat daar een woord voor is uitgevonden. En dat heet liefde. En dat is eigenlijk wat hier ook gebeurt. Ja. Neem je dat mee dan? Want je zegt, ik vind de wereld niet per se een mooie plek. Je bent gelukkig, maar toch heb je er niet een hele hoge pet van op, als je dat zo zegt. Mm-hmm. Neem je dat stukje dan mee, die liefde, ook in je eigen leven? Van hun? Dat je er iets van leert, ja. Ik heb wel liefde, hoor. Ja, maar ga je misschien anders in het leven staan? Weet je zoiets? Nee, kijk, het is hoopvol in die zin. Ik vind het heel erg mooi om te zien.

Mick Schumacher moet na 2 jaar alweer afscheid nemen van de Formule 1. Zijn team Haas heeft bekendgemaakt dat er volgend seizoen geen plek meer is voor de zoon van 7-voudig wereldkampioen Michael Schumacher. Een andere Duitser, Nico Hülkenberg, die neemt het vrijgekomen stoeltje van hem over. En Rafael Nadal heeft de ATP Finals, het officieuze WK tennis, afgesloten met een zege. Nadal was na 2 nederlagen al uitgeschakeld, maar won zijn 3e en laatste groepswedstrijd dus nog wel. En versloeg de Noor Casper Ruud, die wel door is naar de halve finale, met 2x7-5. Kjeld Nuis maakt morgen in Heerenveen zijn rentree nadat hij eind oktober een liesblessure opliep. Nuis miste door die blessure het kwalificatietoernooi en de eerste wereldbekerwedstrijd in Noorwegen. Ondanks het missen van die kwalificatie heeft Nuis van de KNSB een aanwijsplek gekregen, waardoor hij dus toch kan starten. Ik ben heel erg blij dat ik die kans krijg. Daar is natuurlijk ook genoeg over gezegd. Het is nooit leuk om mensen eruit te kicken, want zo is het nou eenmaal. Maar dat ik hier die kans krijg op basis van vorig jaar en van mijn voorseizoen ben ik ontzettend blij mee. Dus ik hoop op een hele mooie wedstrijd. Een aantal deelnemende landen aan het WK voetbal speelden vandaag een onderlinge oefenwedstrijd. Canada won met 2-1 van Japan en Ghana versloeg Zwitserland met 2-0. En er is nog een oude bekende in WK-vorm. Dat gaat aan! Ja, het begint met een A en het eindigt op Ziyech. Hakim Ziyech is teruggekeerd bij het Marokkaanse elftal, waarmee hij vanavond een oefenwedstrijd speelde tegen Georgië. Ziyech schoot, jawel, vanaf zijn eigen helft de bal in de kruising. Het was de 2-0 voor Marokko, dat uiteindelijk met 3-0 won. Dit moment tijdens de Grand Prix van Brazilië afgelopen weekend kreeg voor Max Verstappen een vervelend staartje. Max, let Checo through, please. I told you already last time. You guys don't ask that again to me. Okay. Are we clear about that? Ja, Verstappen, die al lang en breed wereldkampioen is, liet in de slotfase zijn teamgenoot Sergio Perez niet voorbij, die daardoor kostbare punten verloor in de strijd om de 2e plaats in het kampioenschap. Dit laat zien wie die echt is, reageerde Perez boos. 4 dagen later zijn de coureurs aangekomen in Abu Dhabi voor de laatste race van het seizoen en kwam Red Bull met een statement. Het team zegt dat de fout bij hun ligt en Verstappen niet schuldig is. En volgens Verstappen is de kou met Perez inmiddels ook uit de lucht. Ja, absoluut. En dat hadden we ook veel eerder moeten doen. Uiteindelijk, het is een beetje zoals eigenlijk in een relatie. Communicatie is natuurlijk ook altijd heel belangrijk. En dat is hetzelfde eigenlijk ook hier bij het team. En dat hebben we gewoon niet goed aangepakt. En daar leer je natuurlijk ook van. No hard feelings. Iedereen gaat door en we zijn nog altijd goed bevriend met elkaar. En we kunnen goed met elkaar omgaan. Dus we gaan als team zijn er dit weekend ook natuurlijk proberen om eerst en tweede in het kampioenschap te worden. Goed om te horen. Maar mag je nou concluderen dan dat als jij zeg maar eerder in de race had begrepen wat het plan was, had je hem dan wel voor laten gaan? Ja, niet alleen te maken met dat, maar we moesten nog bepaalde dingen uitspreken over wat gedurende het seizoen is gebeurd. Verwijs je naar Monaco? Nee, dat niet per se. Dat laat ik in het midden. Maar dat is ook iets wat we tussen het team houden. Ja. Tussen mezelf en het team. Maar dat is in ieder geval allemaal uitgesproken. En we kunnen gewoon weer vol gas er tegenaan. Waar ik wel van schrok is, wat ook in het statement staat, dat daarna is er heel veel op social media met jullie gebeurd. Doodsbedreigingen zelfs. Wat heb je ervan meegekregen? En ja, wat vind je daarvan? Nou, het feit dat mijn zusje mij moet appen om te zeggen van, kan dit alsjeblieft ophouden? Al die bedreigingen naar mij en mijn familie toe, dan gaat het wel heel ver. En dan, normaal gezien lees ik die dingen niet. Maar als het mijn familie aangaat, dan ga je wel echt te ver. Ja, dat waren dus echt hele heftige dingen. Ja, absoluut. En het slaat echt totaal nergens op. Tot slot, je bent wel weer terug op een magische plek. Is dat iets waar je toch inspiratie weer uit haalt en dat je vrolijk verder gaat? En nou ja, het conflict met Perez, dat ligt nu achter ons. Ja, maar kijk, uiteindelijk moet je je ook realiseren wat voor een topseizoen dat we als team hebben gehad. Dus, en daar gaan we ook gewoon van genieten en hopelijk natuurlijk ook een positief weekend. Dat zei Max Verstappen tegen verslaggever Martin Vriesema. Ja, Jeroen Blekenmolen, analist aan de lijn. Dag Jeroen, goedenavond. Je hebt meegeluisterd. Wat vind je van dit gesprek, zeker als het gaat om die bedreigingen? Ja, dat is natuurlijk belachelijk. Je ziet het meer dat sporters of wie dan ook prominente personen bedreigd worden. En dat kan gewoon niet. Hoe dan ook. En dat is een beetje het vervelende van de social media. Dat je natuurlijk anoniem iemand compleet gek kan maken. Want het komt wel binnen bij iemand, zeg maar. Ja. Statement vandaag van het team. Ze nemen alle schuld op zich. Wat vind je daarvan? Ja, op zich misschien wel een beetje terecht. Want ik denk dat ze deze hele discussie van tevoren hadden goed door hadden moeten spreken. Zeg maar. Dat ze van tevoren echt een duidelijk plan hadden moeten hebben. Als jullie achter elkaar rijden, en dan moet je hem voorbij laten. Nou, uiteindelijk, er zit wat oud zeer. Max ging daar zelf niet op in net. Maar het gaat zeker wel om de situatie in Monaco, wat daar is gebeurd. Het was een soort van vergeldingsactie van hem. En ook terecht. En hij heeft dat ook van tevoren aangegeven. Red Bull had daar duidelijker in moeten zijn. En duidelijk ook een route moeten bepalen eigenlijk. Ja, maar dat hoor ik heel veel mensen zeggen. Maar is dat een mening? Denk je dat? Of heb je ook de bevestiging daarvan gekregen? Nee, nou goed, dat is ook echt... ik heb echt begrepen dat dat zo is. Van mensen die het weten kunnen, laten we het zo zeggen. Van de vader van Max, van Jos, heb ik dat begrepen dat het wel echt ermee te maken had. Dus uiteindelijk is dat een keuze van Max geweest. Van ja, ik laat hier wel even zien wie ik ben. Mm. En wat we niet moeten vergeten, en dat vind ik eigenlijk altijd het mooie in dit soort gevallen. De echte grote uit deze sport, een Schumacher, een Hamilton. Mensen die echt heel veel wereldtitels hebben gewonnen. Die hebben allemaal dit soort controversiële dingen gedaan. We hebben het hier over Max Verstappen, die ook zo'n grote gaat worden. En al aan het worden is. Maar het is iemand die apart is, die anders is. En die verder gaat dan de gemiddelde. Ja, maar dan denk ik, ja, zeg dat dan gewoon. Nu is het wereldwijd groot nieuws. Alle kranten schrijven erover. En dat, heeft dat dan geen gevolgen voor het imago van Verstappen? Ja, hij heeft zeker een deukje opgelopen, denk ik. Er zijn heel veel mensen die erover zijn gevallen. Maar ja, er zijn ook genoeg mensen over Michael Schumacher gevallen vroeger. Omdat hij dingen deed die eigenlijk niet konden. Ik vind het, het hoort een beetje bij dit soort sportmensen. Die zijn echt anders dan de gemiddelde. Ook dan de gemiddelde die er bovenuit schiet. Zij schieten er echt nog een stapje bovenuit in alle opzichten. En hij vindt ook dat hij in zijn recht staat. En daarmee, ik denk ook, het is uiteindelijk opgelost. En hij is goed genoeg. Hij komt ermee weg omdat hij goed genoeg is, zeg maar. Perez en Leclerc die strijden nog om plek 2. Verstappen heeft gezegd dat hij Perez dus nu wel gaat helpen. Denk jij dat als dit dus weer gebeurt, dat Verstappen hem dan voorbij laat gaan als hij zelf nog zou kunnen winnen, bijvoorbeeld? Ja, de mazzel die Max heeft voor komend weekend is dat Perez en Leclerc gelijk staan. Dus uiteindelijk gaat het er alleen maar om wie er voor de ander eindigt. En die wordt tweede in het kampioenschap. Daarmee heeft hij eigenlijk ook een toppositie gecreëerd. Want ook al liggen ze eerst en tweede, als Perez tweede ligt achter Verstappen, hoeft hij hem niet voorbij te laten, want dan is Perez nog steeds tweede in het kampioenschap. Mm-hmm. Dus ja, ik verwacht eigenlijk dat hij heel weinig gaat doen. Maar je weet het nooit. En natuurlijk, er kan een situatie komen halverwege de race met een pitstopstrategie dat je elkaar tegenkomt. Hij kan zeker helpen. Maar ik verwacht niet dat Verstappen heel veel gaat doen. Morgen de eerste vrije training op Abu Dhabi. Verstappen doet niet mee, hè? Waarom is dat? Ja, dat is logisch op zich. Elke team moet een rookie-rider, een nieuw talent af en toe erin zetten. En in principe moet iedere rijder dan één keer zijn auto afstaan. Nou, dat is nu aan Verstappen. Liam Lawson, een talent uit Formule 2, die pakt zijn plek in nu. Ik denk dat het niet heel veel uitmaakt. Want uiteindelijk laten ze zo'n Lawson dan zijn auto wel rijden. Maar een programma rijden waar ook hij wat aan heeft. En Verstappen kent het circuit. Die zit heel snel in het ritme. Er zijn daarna nog genoeg trainingen. Uiteindelijk denk ik dat hij gewoon volop mee kan doen voor de overwinning. Jeroen Blekemolen, dankjewel. Michael Sambello en Maniac was dat om 18 minuten over 10. Peter Klaver zit te swingen hier in de studio. Ja, ik vind het leuk om hier te zijn. Dus, ja. Het ging hier met muziek. Ja, muziek vind ik ook mooi, maar het is een combinatie van... Van alles. Maar in de auto zit ik ook vaak wel even mee te... Dat dacht ik al aan je te zien. Ja, jij zingt in de auto mee. Ja. Begin van de week zat je nog in Zambia. Dierenarts Peter Klaver overigens. Nu ben je gelukkig hier. Laten we eerst even beginnen over het varken. Dat is sinds enige tijd ontdekt als bestrijder van lastig onkruid. De berenklauw bijvoorbeeld. Die kennen de meeste mensen denk ik wel. Giftige plant. Vind je eigenlijk overal. Zijn ook groot inderdaad. En varkens die worden dan ingeschakeld om die planten met wortel en al... op te eten. Hè? Zo ook in Leeuwarden. Daar riepen ze de hulp in van dat varken. Maar dat ging niet helemaal goed met die dieren. Is het gewoon simpelweg omdat varkens die berenklauw zo lekker vinden? Of waarom worden die ingeschakeld? Ja, als je niet veel alternatief geeft, dan eten ze die berenklauw goed op. Maar ja, als die op is, moet je eigenlijk weer andere dingen te eten geven. En waarom ze berenklauw lekker vinden, weet ik niet zo goed. Maar ze eten ze gewoon met plezier op. Ze zijn hele harige planten. En ik zou ze niet graag opeten. Nee. Een soort natuurlijke bestrijder is het varken dan. Ja. Gemeente Leeuwarden die dacht ook, we gaan een paar van die varkens inschakelen om berenklauwen op te eten. Wat gebeurde daar? Nou, ik ben er zelf niet bij geweest. Hè. Dus ik heb daar tweede hand, dus moet ik al voorzichtig zijn wat ik zeg. Maar er zat een gebied waar die berenklauwenpan was een beetje op. Alleen het was een droge zomer, er groeide weinig meer. En ze werd af en toe wel bijgevoerd. Maar er waren vier varkens die ook een beetje competitie hadden over het eten. En ze vielen een beetje erg af. Ze werden een beetje mager. En dat was iemand opgevallen. Die is bij de gemeente gaan klagen. En toen hebben ze besloten om ze daar... Nou ja, de berenklauw was op en er was eigenlijk geen goed toezicht. En toen hebben ze die varkens uit dat terrein gehaald. En zijn ze aangeboden aan de stichting Permacultuur. Die is bezig met voedselbossen en de grond te verbeteren. En varkens zijn hele goede grondverbeteraars. Ze eten niet alleen wat boven de grond staat, maar ze vroeten ook je hele terrein op. Ja. En dus als je dan in plaats van ploegen kun je dan op een natuurlijke manier je grond bewerken. Maar die varkens die waren van de gemeente Leeuwarden. Die had ze in beheer voor dus die berenklauwen. Maar ze werden eigenlijk verwaarloosd. Ze waren er niet goed aan toe. Nou ja, ik heb de tweede hand wel gevaarlijk. Maar het meisje vertelde dat ze onvoldoende verzorgd werden. Ze werden mager en ze werd onvoldoende bijgevoerd. En toen hebben ze besloten om ze daar weg te halen. Maar dat komt niet omdat ze die berenklauw aten. Ja, was op, zijn ze op, hè? Ja, maar het is giftig. Dus waarom is het dan voor ja, varken kan daar tegen. Ja. Die wordt er niet mager van. De berenklauw alleen is natuurlijk... Dat is eigenlijk voor een varken. Je moet ook andere dingen eten. Je moet ook een beetje knollen. Schijf van vijf. En een jong gras. Maar van de zomer was er heel weinig. Door de droogte groeide... Op heel veel plekken groeide er weinig. Dus dan moet je ze wel een beetje bijvoeren. Maar je bent er wel geweest. Je bent erheen gereden, toch? Ja, ik ben niet bij het bos geweest van de gemeente Leeuwarden. Maar toen zijn ze naar een stichting gegaan. En daar ben ik geweest om ze te behandelen. Want die stichting zei, willen ze wel overnemen... Maar dan willen we ze ook dat ze door een dierenarts worden nagekeken. Er waren twee mannetjes, die waren niet beertjes, waren niet gecastreerd. En ze wilden niet fokken, dus werd ik gebeld om die beertjes te castreren... en de andere varkens na te kijken. Ze hadden dierenarts in de buurt gevraagd, maar die hadden er niet zo heel veel trek in. En ze hadden 10 dierenarts gevraagd en 5 zeiden, bel Peter Klaver. Dus jij zegt nooit nee. Dus toen werd ik gebeld en ik kreeg een berichtje in Zambia binnen... van kun je met spoed naar Leeuwarden komen? Dus nou ja, ik had terug even. Wacht even, je kreeg in Zambia een berichtje binnen? Ja, tegenwoordig heb ik telefoons, die hebben ook ontvangst in Zambia. Hè? Ja, dus... ja, dat snapte Robert nog wel, denk ik. Ja, van dat ze mij hadden getraceerd. Maar zullen we zo meteen even over Zambia hebben? Even het verhaal van de varkens afmaken. Ja, maar ik kreeg een berichtje binnen van... kun je met spoed naar ons varkens toe komen? Want we hebben hulp nodig en je bent aanbevolen door een aantal dierenartsen als deskundigen. Dus wij zijn, kun je komen en kun je de dieren nakijken of ze gezond zijn, behandelen. Mm. En eentje was behoorlijk slecht, die heb ik moeten laten inslapen. Die had wat vaker soms voorkomt, hebben ze in hun wang, achter de kaak hebben ze een gat zitten waar voedsel zich ophoopt. Het wordt steeds groter en groter, heel erg stinken. En die varkens zijn er goed ziek van. Het is eigenlijk een soort een beetje voedselbult in je keel. En daar is eigenlijk, dat is pas sinds kort een beetje bekend... en daar is niet heel veel aan te doen. En meestal moeten die dieren laten inslapen. Dus dat is een beetje jammer. Ja. Soms heb je van die foto's die je ziet waarbij je iets voelt... als je het ziet, als je naar de foto kijkt. Nou, jij kijkt me nu aan van, waar heb je het over, Joram? Nou, wij kregen een foto te zien van dat castreren van die varkens. Ja. En op het moment dat ik die foto opende vanmiddag... dan voel je daar iets bij. Maar varkens castreren is voor jou echt als een boterham smeren. Moet je die foto niet even beschrijven dan? Of gaat dat te ver? Wat zien we? We zien een varken liggen. Verdoofd, ja. Goed verdoofd, ja. En jij bent aan het werk. Met die castratie ben je bezig. Dus we zien alles eigenlijk. En... Nee, ga door. Ik hang aan je lippen. Je zit met de gekruiste knietjes of... Nou ja. Nee, maar zonder gekheid. Dat ziet er voor mij... Ik vind dat heftig om te zien eigenlijk. Omdat ik daar dus... Als man gevoelens bij krijg. Ja. Heb jij dat ook? Nee, niet meer. Ik heb natuurlijk... Ja, het mag een beetje bot om te zeggen. Maar voor mij is dat inderdaad niet zo anders dan boterham smeren. Het voorbereiden van die operatie verdoven, dat is ingewikkeld. Maar daarna is het eigenlijk routinewerkzaamheden. Dat klopt inderdaad. Dus wat dat betreft is het voor mij niet heel ingewikkeld. Nee. Er zit ook heel veel bloed omheen. Maar goed, dat is voor jou inderdaad. Ja. Ik ben natuurlijk al bijna 40 jaar dierenarts. En we snijden in alles wat beweegt. Wel netjes verdoofd en netjes steriel, gewassen, et cetera. We snijden in alles dat beweegt. Maar hij zegt het gewoon. Nou ja, dan komt het eigenlijk wel een beetje neer. Een olifant wordt soms wat lastiger. Dat heeft een hele dikke huid, een olifantenhuid. Maar verder kunnen we eigenlijk op alles wel opereren. Je moet wel een goed plan hebben. En je moet er een beetje ervaring in hebben. Dat is wel een beetje te ingewikkeld. Ja, wat we hiervan geleerd hebben in ieder geval... is dat jij een bereik hebt met je telefoon in Zambia. maar blijft de vraag... wat deed jij afgelopen week in Zambia? Nou, ik was 2 weken in Zambia op vakantie. Dat was een primaire activiteit. En ik heb daar filmpjes gemaakt voor mijn YouTube-kanaal. Mag ik het even noemen. En dan verder heb ik daar veel dieren bekeken. Mijn grote hobby is eigenlijk naar plekken gaan... waar andere mensen niet zo vaak komen... En dan naar met zo'n, in dit geval onder begeleiding van een ranger. Zo'n iemand die daar een soort jachtopziener in Afrika zonder geweer, zeg maar. Die dan je daar rondleidt en laat zien hoe de olifanten leven. Waar de leeuwen zijn, waar nijlpaarden wonen, krokodillen. Die daar wat over vertelt. Maar verder weet ik er zelf ook wat van. En ik was met 2 vrienden die het ook erg leuk vinden. En een dierenarts en iemand die geïnteresseerd is in Afrika. Hebben we daar een tocht van 2 weken gemaakt met een heel luxe, toevallig met een privéchauffeur en een auto die we daar gehuurd hadden. Zijn we daar het gebied het halve land doorgereden om veel te zien en veel mee te maken. En s'avonds een biertje drinken bij het kampvuur niet te eten. En wat heb je gezien en wat heb je meegemaakt? Nou, het meest bijzondere wat ik gezien heb, want ik heb heel veel gezien, was dat ik heb een dood nijlpaard, een nijlpaard 2000 kilo ongeveer, die lag aan de rivier aan de rand van het water. En er zaten leeuwen bij, die aten dat dode nijlpaard. Die was al 5 dagen dood en die stonk enorm. Je kon hem op 100 meter afstand kon je die al ruiken. En die leeuwen aten dus dat dode en al rottende nijlpaard op. Ja. En dat was voor mij, dat hyena's dode dieren eten, weet ik, gieren, et cetera. Maar voor leeuwen, ik dacht die altijd verse prooien aten en dat opaten. Maar deze bewaakte dat dode nijlpaard dat al lag. Ze aten daar regelmatig van. Foto's te zien nu via nporadio1.nl. Mocht u in de gelegenheid zijn. Dan zien we dus inderdaad een leeuw die is dan de wachters aan het houden. Ja, en 2 andere leeuwen liggen dan verderop. Een beetje meer het struikgewas. Die zijn als een soort uitgeschoven posten. Die bewaken dan daar de boel. En dan kun je met je... Ja, met zo'n auto kun je daar eigenlijk relatief dichtbij komen. Je kunt wat foto's maken, wat filmpjes maken. En je kunt ze ruiken, want het stonk behoorlijk. En ik ben daar een week later nog een keer geweest. Het hele nijlpaard was opgeruimd. Er lagen nog een paar ribbetjes en een stukje van de ruggengraat. En een stukje vel. Opgeruimd door de beesten, neem ik aan. Opgeruimd door de beesten, sorry. Heel goed. Gerecycled. Iemand van de gemeente langskwam en de boel in een... Die had ik nog niet bedacht. Maar teruggegeven aan de natuur, zeggen we dan. Dus helemaal gerecycled door gieren, door hyena's, door leeuwen. Etcetera. Nou, dat klinkt een beetje misschien voor jullie raar. Dat vind ik wel heel mooi om te zien. Dat er zo'n natuurlijk evenwicht is. Een dier gaat dood van 2000 kilo. Er komen leeuwen bij, de hyena's, gieren, marabous. Mr. Marabou van de Fabeldiskrant, maar dan heel veel. En neem allemaal een deeltje. En dan gaat zo'n enorm dier verdwijnt dan in 14 dagen... verdwijnt eigenlijk weer op een paar stukjes bot na. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Zit je daar dan echt alleen als vakantieganger... of ben je dan ook een beetje dierenarts? Ik kan me voorstellen dat je toch soort vanzelfsprekend dieren inspecteert of zo. Het zijn natuurlijk wel andere dieren dan die je hier in Nederland meemaakt. Maar... Ja, maar het zijn wel wilde dieren. En in principe laat je ze wel een beetje in hun waarde wild. Ik heb vroeger wel in Afrika ook leeuwen verdoofd die wat hadden. En olifanten behandeld. Maar toen was ik nog een beetje jong en ambitieus. Wou ik inderdaad alles zoveel mogelijk meemaken. Nu was ik echt een beetje op vakantie. Dus... Maar gebeurt het dan ook dat je bijvoorbeeld in je wagen zit... en dat er iets wordt verteld over een dier? En dat je denkt, nou, sorry, maar je hebt echt helemaal geen idee wat je aan het vertellen bent. Nou, dat komt wel eens voor, dat moet ik wel zeggen. Ja, dat bijvoorbeeld, het ging over dracht van een olifant. En de ranger zei, ze zijn 9 maanden drachtig. Maar een olifant is 22 maanden drachtig. Maar ja, zeg je dat dan? Nee, dan hou ik netjes mijn mond. Dan knip ik even naar mijn collega dierenarts die naast mij zit. En die denkt dan van, het was toch veel langer. En die vroeg mijn arts gewoon, dus je weet wel iets van beesten af. En ik wil niet de bedweter uithangen. Ik vertel meestal ook niet dat ik dierenarts ben. Dat ik heel veel door Afrika gereisd heb. Ik probeer altijd een beetje neutraal te zijn. Maar ik maak dus wel filmpjes en dan vertel ik verhaaltjes. En dan, soms dan kunnen ze horen dat ik toch wel een beetje meer weet dan een gemiddelde toerist. En dan probeer ze toch een beetje mee te luisteren, ja. Nu noem je al schaamteloos, maar dat mag hoor. Je YouTube-kanaal een paar keren, Peter Klaver. Is dat ook de naam waar we het onder vinden? Peter Klaver vertelt, ja. Peter Klaver vertelt? Ja, dan maken we van deze filmpjes, die maak ik probeer te maken. Op mijn telefoon gewoon heel simpel. Ja. En dan probeer ik mensen te laten meeleven wat ik zie. Ja. Ook van die castraties van varkens? Die staan er ook, staan we op andere plekken staan die ook wel, maar ik probeer het medische gedeelte een beetje af te dekken. Probeer je weg te houden. Ja. Leuk. Dankjewel. Peter Klaver, de man die snijdt in alles dat beweegt. Deuntje. Ben Lonkel Soul en de Seven Nation Army. NPO Radio 1. 2 minuten over 10:30. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De familie van de Brits-Egyptische mensenrechtenactivist Alaa Abdel Fattah heeft hem voor het eerst in weken kunnen opzoeken in de gevangenis. Fattah ging in april in hongerstaking uit protest tegen de manier waarop hij in de gevangenis werd behandeld. De blogger werd opgepakt vanwege zijn verzet tegen mensenrechten schendingen in Egypte. Oekraïense experts zijn aangekomen in het oosten van Polen op de plek waar dinsdag een raket insloeg. Dat meldt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Kuleba. Oekraïne en Polen zullen daar samenwerken bij het onderzoek, zegt de minister. Hij verwacht dat zijn landgenoten snel toegang zullen krijgen tot de plek van de inslag. Nederland heeft tot nu toe voor 800 miljoen euro militaire steun geleverd aan Oekraïne. Minister Ollongren van Defensie zei dat in de Tweede Kamer. Het ging onder meer om luchtafweerraketten, panzerhauwitzers, munitie en radarapparatuur. En Nancy Pelosi heeft haar aftreden aangekondigd als leider van de Amerikaanse Democraten. In een toespraak in het Huis van Afgevaardigden zei ze dat het tijd is voor een nieuwe generatie. Pelosi leidde de Democraten sinds 2003. Langs de lijn en omsteken. Sporters die grenzen verleggen en boven zichzelf uitstijgen op het juiste moment. De Olympische Spelen staan altijd garant voor spektakel. En vanuit Nederlands oogpunt denken we graag terug aan die van Tokio. Want de Nederlandse sporters waren met 36 medailles. Big in Japan. Ga er goed voor zitten. Schenk nog even bij. Het goud is binnen voor Nederland. Het eerste roeigoud. Sivan Hassan gaat hier voor goud. Het wordt de tweede gouden medaille voor de vliegende Nederlandse. Fantastisch. Jeffrey Hoogland zit aan de binnenkant. Maar het wordt Harry Lavrijsen. Harry Lavrijsen is de Olympisch kampioen op de sprint. Zilver voor Arno Kamminga. De tijd van de fleuten. Er gaat geen ballenkant. En het is brons. Het is brons voor Michael van der Vleuten. Ho, ho. Het wordt Olympisch goud voor Niekerman. Ondanks die knie. Wat heeft hij dit goed gedaan? Kieran Batlu heeft de naam. Het goud straalt van hem af. Oh, wat is dit mooi, zeg. Wat is dit mooi. Abdi Nageye gaat zilver pakken op de marathon hier in Tokio. En vandaag kwam er nieuws over de volgende Olympische Spelen, die van Parijs in 2024. Team NL gaat daarheen met dezelfde chef de missions. Pieter van der Hogeband voor de Olympiërs en Esther Vergeer voor de Paralympische sporters. Hoewel Parijs nog ver is, begint het bij Van der Hogeband al wel te kriebelen. Nou, die leven best wel. Ja, ik natuurlijk de Spelen van Tokio. Ja, daar waren door ploeg in karrevracht aan medailles gewonnen. Daarna een mooie evaluatie neer kunnen zetten. Ook al met het oog op Parijs. Van, dat is denk ik ook sport eigen. Hoe kun je dingen weer beter doen? Hoe kun je het hoe kun je ook leren van de situaties? En het is niet zo van dat je dus in medailles dat wil overtreffen. Want heel eerlijk, dat was zo uniek wat daar gebeurde. Maar je wil wel een bepaalde, ja, weet je, een ervoor zorgen dat die sporters een bepaalde, ja, weet je, niet door een ondergrens dat we. Hè, dus je wil gewoon dat goed organiseren, goed neerzetten. Goed weten wat de sporters nodig hebben. Hè, wat zijn hun behoeftes. En in de rol als chef de mission, heb je een dienende rol. Probeer je die omstandigheden te creëren voor hen, voor de hoofdrolspelers. In de hoop dat ze daar ook weer in Parijs fantastisch gaan presteren. De Spelen in Tokio, een Aziatisch land. Nu komen de Spelen weer terug naar Europa. In hoeverre is dat anders? Ja, weet je, ik beschouw eigenlijk heel eerlijk het soort van thuisspelen voor ons. Sowieso het tijdverschil, het klimaat, dat soort zaken. We kunnen ons heel snel daarin aanpassen. Waar wij nu zitten, Papendal, kloppend hart van de Nederlandse sport. We kunnen heel veel ook voorbereidingen treffen dicht bij huis. We kunnen mensen uitnodigen. Bijvoorbeeld in sporten zoals judo heb je af en toe wel eens werfvlees nodig. Nee, maar gekscherend is dat. Maar je kunt dus wel gewoon gaan kijken per programma. Wat zijn de behoeftes? En hoe kunnen we daar slim daarop inspelen? Zodat onze sporters dat thuisvoordeel voelen. Ik vond het zelf heel erg leuk om bijvoorbeeld van Sjanne Braspennings, Jeffrey Hoogland en Harry Lavrijsen te horen. Dat ze nu al door het WK daar te hebben, dat ze daar al mee bezig waren. En daar werd natuurlijk goed gepresteerd. Maar ze hadden ook alweer die Spelen in hun achterhoofd. En hoe kunnen we dingen eventjes slimmer voor onszelf organiseren? Nou, die drive, dat inspireert mij en mijn hele team om ook onze stinkende best te doen om die ploeg zo goed mogelijk te faciliteren en te helpen. Pieter van den Hogeband was dat. Esther Vergeer dus, chef de mission bij de Paralympische Spelen. Zij zegt dat er de afgelopen jaren veel verbeterd is voor de Paralympische sporters. Maar dat er op meerdere vlakken ook nog veel te winnen valt. Op communicatie, in de media. Dat is op betrokkenheid en fanbeleving. Dus voor de sportliefhebber. Maar ook de betrokkenheid van bedrijven en van commerciële partners die hun betrokkenheid bij de Paralympische sport hopelijk meer gaan tonen. Ja. Voor wat betreft de Paralympische Spelen in Parijs in 2024 wordt gezegd, we blijven bij 22 sporten. Ze wilden niet uitbreiden. Heb jij zoiets van, er moet meer groei in zitten? Of zeg je van oké, laten we gewoon eerst met de hoeveelheid sporten, laten we daarmee mee verder gaan? Ik vind niet per se dat er meer sporten bij zouden moeten komen. Ik vind dat we heel erg goed moeten kijken naar de kwaliteit en de diepte van de sport. Dus hoeveel deelnemers zijn er voor welke onderdelen? En dat we daar heel erg goed en kritisch ook wel naar mogen kijken. Dus ik ben ook heel blij met zeg maar het beleid wat NOC-NSF of Team NL heeft, is dat wij ons vooral focussen op vooral de sporten met een grote dichtheid en met een grote professionaliteit. En dat we ons daarop op richten. Dus dat is wel de weg die ik ook wel graag zou willen inslaan. Ja, en ook wel het gesprek aan wil gaan met de IPC, dus het Internationaal Paralympisch Comité, om te kijken hoe zien we dat nou eigenlijk in de toekomst? En waar gaat Paralympische sport dan heen? Je hebt ook aangegeven, soms is het ook lastig dat er zoveel verschillende klassen en categorieën zijn in bepaalde disciplines. Ja. Toch? Ja, vind ik wel. En dat is misschien wel een van de nadelen van Paralympische sport. Dat het soms best wel ingewikkeld kan zijn. En zeker voor de gemiddelde Nederlander of de gemiddelde persoon die niet zozeer in Paralympische sport zit. Die begrijpt het dan niet. En hoe zit het dan met de klasses en waar ligt dan de scheiding? En wie moet nou tegen wie en waarom? Eén, dat is voor ons belangrijk om dat continu te blijven uit te blijven leggen. Maar twee, denk ik ook dat we daar dus naar moeten kijken. Van wat is nou het belang van welke sporten er op de Paralympische Spelen zijn? Volgens mij is dat ook aan ontwikkeling onderhevig. Dus waarvan je 20 jaar geleden misschien zou zeggen, deze sport is daar wel geschikt voor. En deze discipline wel. Maar bijvoorbeeld bij atletiek weet ik ook dat er in de beginjaren veel meer categorieën waren dan dat er nu zijn. Dus er is al ingeschrapt. Ja, dat moet je continu volgens mij onder de loep houden om te kijken wat is dus de toekomst. Denk jij dat in de laatste jaren die beeldvorming ten aanzien van Paralympische sport, wat je daarvoor moet doen, dat een klein beetje aan het veranderen is in positieve zin? Ja, dat geloof ik wel. Ik bedoel, we zijn echt al lang voorbij gelukkig aan de vraag, is Paralympische sport topsport? Ik denk ook dat als we onze Paralympische ploeg zien, en natuurlijk weten we nog niet wie er allemaal meegaan, maar dan is dat echt een ploeg om trots op te zijn. Dus daarmee geloof ik ook echt wel dat de acceptatie van de samenleving, zeker in Nederland, echt wel goed is en beter is. Dus we zijn ook allemaal klaar, denk ik, om Team NL als één Team NL te zien. Daar geen onderscheid meer in te maken. Het is nu alleen noodzaak dat we dus ook namen gaan kennen van Paralympische sporters die straks in Parijs gaan presteren. Op naar 2024. Het was Esther Vergeer tegen Leon Haan. Het is 10:50. We gaan contact zoeken met fotograaf en regisseur Marwan Magroen. Want hij is in het Nederlands Fotomuseum benoemd tot de nieuwe fotograaf des Vaderlands. Hij zal de komende 2 jaar als ambassadeur voor de fotografie optreden. Magroen is de 6e fotograaf des Vaderlands. Goedenavond, Marwan. Goedenavond en gefeliciteerd. Ja, bedankt. Ja, was je verrast dat je deze erkenning kreeg? Eigenlijk wel, ja. Ja? Ja, ik moest eigenlijk mijn mond eigenlijk dicht houden een paar weken. Maar inderdaad, het was wel een. Het was wel iets waarvan ik dacht van nou ja, dat zou ik mezelf nooit echt per se toeschrijven of zo. Ja, je was eigenlijk helemaal niet verrast, want je wist het al een paar weken, begrijp ik. Ja, tot vandaag inderdaad was het voor de buitenwereld. Maar waarom is dat? Waarom vertellen ze het dan aan jou en zeggen ze tegen jou, joh, je moet even je mond houden? Waarom dat zo is? Ja. Nou ja, ik denk dat ze dan even alles, iedereen moet optrommelen voor een heel goed moment, denk ik, om naar buiten te brengen. Dus ik denk dat dat het eerder is. Ja, om te voorkomen misschien dat je een klus hebt of zo. Dat je in ieder geval deze avond iemand vrij had gebeld eigenlijk. Ja. Ja. Ja. De zilveren camera, Paul Peters fotoprijs, ook niet zomaar een prijs. En deze titel dan, waar staat hij in het rijtje? Het is geen prijs, bedoel je? Ja, dat is geen prijs. Het is ieder een titel, inderdaad, een ambt. Ja. En dat staat wel ergens wel erg bovenaan. Want voor mij is dat best wel toch toch wel iets wat voor een Nederlands fotograaf wel echt heel veel erkenning met zich meebrengt. Ja. Dus, nou weet ik niet hoe je in elkaar zit, hoor. Maar als je het nu al een paar weken weet en je weet dat je dan 2 jaar verteller en verbeelder van het Vaderland moet worden, ja. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt, wat moet ik dan doen? Oh, dan kan ik dat doen. En zeker die eerste weken, gaat het bij jou in je hoofd ook zo dat er in één keer allerlei ideeën komen? Ja, daar komen inderdaad heel veel ideeën. Maar dan ga je met mensen praten om je heen, zo van, kan ik doen? Wat is interessant? Maar daar kwam al heel snel uit al dat je gewoon lekker dicht bij jezelf moet blijven. Je bent ook voor een reden gevraagd. En daar moet je gewoon lekker bij blijven, denk ik. Hé, maar Marwan, je zegt net ik moest mijn mond houden een paar weken. Nu zeg ik ga met mensen praten om me heen. Ja, met mensen die ook in de bij de organisatie zitten. Oké. Ik denk al, waar gaat dit verhaal heen? Toch even checken, ja. Ja. Heel goed. Je hebt een Nederlands-Tunesische achtergrond. Een mooi verhaal vond ik trouwens dat je... Waar was het nou? Dat je vorig jaar, geloof ik, ergens in één keer... totaal onverwacht in een museum een foto van je opa, geloof ik, tegenkwam? In de collectie? Klopt ja, u? Ik heb 2 jaar geleden mocht ik... eigenlijk een jaarlijks terugkerend ding. Dat heette de collectie belicht. En mag een fotograaf mag dan het archief van het Nederlands Fotomuseum dan rondstruinen. En dan daaruit een selectie maken voor een expositie. En bij het zoeken naar beeld kwam ik een foto van Ed van der Elske tegen. Die mijn vader heeft, of tenminste mijn opa heeft gefotografeerd. Voordat ik geboren was eigenlijk. Ja, dus. Bizar. Maar die Nederlands-Tunesische achtergrond, dat verhaal, dat vertel je al regelmatig via beeld. Dat was altijd al belangrijk. Gaan we dat ook de komende 2 jaar terugzien? Wat bedoel je? Nou, precies wat ik zeg. Jouw Nederlands-Tunesische achtergrond, de diversiteit en zo. Gaan we dat terugzien? Dat is wel een onderdeel van mijn verhaal, één. Mm-hmm. Maar dat is niet alles. Maar ik probeer juist gewoon verhalen te vertellen die nogal verborgen liggen. En dat is me ook nog wel een beetje gelukt in de afgelopen jaren om de aandacht te brengen. Mm-hmm. Dus het zullen zeker zijn, zeker verhalen zijn die verborgen zijn. 1. En 2, dat hoeven niet per se mensen te zijn die een Tunesisch-Nederlandse achtergrond hebben, maar eerder gewoon Nederlanders. Nederlanders eigenlijk. En het herdefiniëren van hedendaagse beeldcultuur. En het betrekken van mensen bij onze Nederlandse beeldcultuur. Zodat iedereen in beeld komt, maar ook in beeld blijft. Je wil je ook op jongeren gaan richten, toch? Om jongeren aan het fotograferen te krijgen. Ja, dat lijkt me wel heel erg leuk. Want voor mij was dat stond het best wel ver van me af. En het lijkt mij echt superleuk om niet alleen jongeren, maar gewoon mensen die graag hun verhaal willen vertellen. Om die soort van een podium te geven. Maar ook gewoon inspireren überhaupt om met dit medium, dit mooie medium aan de slag te gaan. Ja. Nou, nogmaals gefeliciteerd. Fotograaf des Vaderlands. Wen nog even aan de titel, kan ik me voorstellen. Ja. Marwan Magroen, fotograaf. Graag tot de volgende keer. Succes in ieder geval de komende 2 jaar. Yes, bedankt. Dankjewel. I end up in crisis. Dealers all this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. 'Cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. All its meaning for the last time. She thinks I left them in the will. The family gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing up at us from hell. It's me, I am the problem. It's me, it's me, I am the problem. It's me, I. Everybody agrees, everybody agrees. It's me. Taylor Swift en Anti-Hero. Zo vlak voor de start van een politiek beladen WK voetbal in Qatar duiken we deze week in dit programma de geschiedenis in. Het is immers niet voor het eerst dat een sportevenement onderwerp wordt van het maatschappelijke debat. In 1936 gebruikte Adolf Hitler de Spelen van Berlijn als propaganda-instrument. Een perfect georganiseerd toernooi in een paradijselijke stad moest de ware aard van Hitlers bewind verhullen. Auke Kok die schreef er een prijswinnend boek over. 1936, wij gingen naar Berlijn. U hoort deel 3 in de serie Sport en Politiek, gemaakt door Edwin Cornelissen. Ik erkläre die vierten Olympische Winterspelen 1936 in Garmisch-Partenkirchen voor eröffnet. Dat was begin 1936. De Winterspelen ook in Duitsland, ook geopend door Adolf Hitler. Daar slaagde de generale repetitie voor de zomerspelen eigenlijk totaal. Het was een groot succes. The lighter side of ice and snow, the Olympic Games continue. Er werd gesproken van Duitsland als het meest vredelievende, onmilitaristische, gastvrije en verdraagzame land van Europa. Kan je nagaan? Ja. En dan moet je ook nog eens weten dat het dus in dat Garmisch-Partenkirchen, daar was de bevolking zo enthousiast pro-Hitler en dus anti-Joods, dat ze daar al helemaal in een vergevorderd stadium waren met al die borden van Joden verboden. En ze verdomden het om die borden weer weg te halen. Want dat moest natuurlijk. Want ook die winterspelen waren al niks meer en ook minder dan een PR-tool voor het regime. Het was dus zo paradoxaal genoeg dat Hitler er persoonlijk aan te pas moest komen om die borden daar in Garmisch-Partenkirchen nog net op tijd weg te krijgen. Na die winterspelen begon natuurlijk de lange aanloop naar de zomerspelen van Berlijn. Europa, de hele wereld, wist inmiddels wel zo'n beetje waar Hitler voor stond natuurlijk. Hoeveel commotie bracht dat teweeg? Nou, dat gaf eigenlijk al heel snel commotie in de westerse landen. De bekendste naam in dat opzicht is Ben Brill, de jonge Joodse bokser, die in 19, volgens mij begin 34 al naar Berlijn gaat om daar een wedstrijd te boksen. En dan ziet getreiter van de Joden en al dat soort dingen. En ze mochten dit niet en ze mochten dat niet. Dus toen zei hij, nou ja, ik kom hier nooit meer terug om te boksen. En ik ga dus ook niet naar de Spelen van 36. Maar het leeuwendeel van de mensen vond en ook de grotere sportbonden vonden het allemaal, ja, wij zijn om te sporten en wij hebben met die politiek allemaal niks te maken. Als summum van succes kon nu de wereld bij de Olympische Spelen zien hoe vredelievend en gezond het nieuwe Duitsland was. Zij die gingen, die kwamen in een Berlijn terecht waarvan ze dachten, dit doet paradijselijk aan. Het was eigenlijk een idylle bijna. Dat waren sporters niet gewend. Dus de paradox is dat die naties eigenlijk helemaal niks met sport hadden. En al helemaal niet met de Olympische sport. Dat die dat toch helemaal naar zich toe hebben getrokken. Alle wegen waren goed. De verbindingen waren goed. De treinen gingen uiteraard op tijd. De stadions zaten vol. Het publiek was ook heel erg enthousiast. Het mag de sporters aan niets ontbreken. En die sporters hadden dus, ja, het Leeuwarden had helemaal niet door wat er, dat ze eigenlijk gebruikt werden. Dus ze kwamen daar aan en ze keken hun ogen uit. Eindelijk worden we serieus genomen als sporters. Alles ademde internationale vriendschap. Berlijn roeft de Jugend der Welt. De openingsceremonie is natuurlijk ook zo'n moment met notabene 20.000 witte vredesduiven. And meanwhile, a packed stadium and flag-draped cheering streets greet Chancellor Hitler on his way to perform the opening ceremony. En een rol van Adolf Hitler die beperkt bleef, hè? Ja, die was daarin bijna bescheiden te noemen. Dus dat het eigenlijk achter de schermen enorm werd gefinancierd en gefaciliteerd door het regime, moest niet al te zeer op de voorgrond treden. Dat moest gewoon als het ware gevoeld worden, maar niet gezien worden. Op de plaatsen, klaar, af. Vooruit jongens, hou je goed. Dan gaan we naar de atletiekbaan, wat uiteindelijk het domein werd van een zwarte man, Jesse Owens, uit Amerika. Oostendaal op de derde plaats, Owens 1. Het strookte natuurlijk niet met wat de nazi's in hun hoofd hadden. Nee, die zagen liever dat zeg maar, zoals ze dat nu noemen, witte sporters het zouden winnen. Alleen ook daar heeft zich weer een mythe voor gedaan. Alsof de ongelooflijk succesvolle Jesse Owens met vier keer goud, dat hij daarmee eigenlijk Hitler woedend maakte. En ja, er is een film ook over gemaakt een aantal jaar geleden over Owens. En dan zie je dus ook dat Hitler zo verbeet in zijn ereloge zit. En dan, scheisse, en dan opstapt als dus Owens weer zo'n gouden medaille wint. Ja, het verhaal ging zelfs dat hij ook zou hebben geweigerd om hem de hand te schudden. Hè? Ja, dat is allemaal flauwekul. Ik ben zo vrij om zelfs het helemaal om te draaien. Omdat naar mijn stellige mening Jesse Owens net zo goed als alle anderen onbedoeld gewoon heeft meegeholpen aan de PR-uitwerking voor Nazi-Duitsland door er te zijn. I'm very glad to have won the 100 meters and the Olympic Games here in Berlin. A very beautiful place and a very beautiful setting. En dus kun je zeggen, was dat een instrument voor de Duitsers om te zeggen, zie je nou wel, wij zijn helemaal niet van die erge racisten, want ook die Jesse Owens en die andere zwarten, die hebben hier gewoon kunnen sporten en ze zijn met al hun medailles weer teruggegaan op de boot naar Amerika. The competition was grand and we're very glad to come out on top. Thank you for coming. Hij was de koning van de atletiekbaan. In het zwembad was er een Nederlandse koningin, Rien Mastenbroek haar naam. Onze zwemsters hebben er een wereldreputatie gehandhaafd en verbeterd. Ze heeft er veel gewonnen, maar je kan je afvragen in retrospectief of dat haar nou heel gelukkig heeft gemaakt. Want het is haar altijd nagedragen, hè, dat ze die medailles behaalde in Berlijn. Ze kwam een keer Fanny Blankenskoen tegen, de grote heldin van de Spelen in Londen in 1948 op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam. En ze roept, hey Fanny! En Fanny ziet haar aan komen stiefelen en draait zich snel om tussen de kraampjes en maakt dat ze wegkomt. Ze moest zich altijd weer verantwoorden. Hè? Jij hebt voor Hitler gezwommen, et cetera. Terwijl ja, zij was toen 17, wist van al die dingen helemaal niks af. Heel Duitsland leefde in 1936 in feestroes. Die twee weken in Berlijn toen in Duitsland, dat was eigenlijk een soort zwart soort sprookje werd er eigenlijk geschapen en praktisch iedereen tuinde erin. Reportage van Edwin Cornelissen over 1936. Ja, mooie reportage was het opnieuw van Edwin. Goed, tot zover deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. Zometeen natuurlijk met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door Lucella Carasso. Tot morgen. Dag. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De vader van Rianne van der Molen kreeg voor haar geboorte een ernstig auto-ongeluk. Ik ben werkelijk als pasgeborene in het leven gekomen. Sindsdien is hij compleet veranderd. Nee, ik kan niet precies aangeven hoe ik dat onder woorden zou moeten brengen. Zou Rianne nu een band met hem kunnen opbouwen? Voel je dingen voor andere mensen? Wat bedoel je met voel je voor andere mensen? Deze week in Docs, het gebutste brein van mijn vader. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels.